Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Mooi dat je er bent. Want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, u krijgt het hoofdpunt van het nieuws in het NOS-journaal. Michel Koenen. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft door de massale valpartij in de ronde van het Baskeland een gebroken sleutelbeen en gebroken ribben overgehouden. De kopman van Visma Leasebike lag na de valpartij minutenlang vrijwel roerloos op de grond, voor die per brancard werd afgevoerd. De informateurs blijven positief over het formatieproces. Er komen steeds meer dingen op een rijtje, zei informateur Dijkgraaf, zonder inhoudelijk in te gaan op vragen om welke onderwerp het gaat. Al langer spreken de informateurs over het leggen van een puzzel. De NAVO-lidstaten die gaan meer luchtverdedigingssystemen proberen te vinden om Oekraïne te beschermen tegen Russische raketaanvallen, hebben ze afgesproken op de tweede dag van de viering van het 75-jarige jubileum van het bondgenootschap. En de verkiezingsnederlaag van D66 was onder meer het gevolg van 6 jaar meeregeren in een rechtsconservatief kabinet met een bedweterige toon. Die conclusie die trekt de partij zelf in een analyse. En ook door de chaotische formatie 3 jaar geleden verloor een grote groep kiezers, ook uit de eigen achterban, het vertrouwen in D66. Langs de lijn en omsteken. We zijn er tot 11 uur. We zijn wat eerder begonnen. Als u het goed vindt en als u het niet goed vindt. Nou, we zijn al begonnen. Het is nu 8:30. Dat betekent dat Volendam Feyenoord zo ongeveer richting het einde gaat. En wat is er aan de hand? Oh, die bal gaat er niet in. 0-0 buiten. Wat een geluk voor Volendam. Dat is nieuws? Ja, dat is wel nieuws, ja. Ja, het is eigenlijk geen nieuws. Want die Bakhuis houdt alles tegen, die keeper van Volendam. Maar deze krijgt hij echt met geluk tegen hem aangeschoten. Het is eerst bijna pech voor Volendam. Minuut 86 is het inmiddels. Het is 0-0. En dan komt een lage voorzet van Ueda. Die door een Volendammer bijna in zijn eigen doel wordt geschopt. Maar dan ligt toevallig keeper Bakhuis. En die houdt hem dan tegen. Of nou ja, toevallig. Ik heb net verteld dat het helemaal niet toevallig is. En vervolgens in de nastoot gaat hij er ook nog bijna in. Omdat daar Nieuwkoop opduikt. Maar die schiet hem dan ook weer tegen Bakhuis op. Die hiervoor ook een goede redding had op een schot van net buiten de 16 van Geertruida. En op een punter van Hansko in de korte hoek. Waar hij al geklopt leek. Maar die bal toch nog weer net uit zijn rechter benedenhoek wist weg te tikken. Nu trapt de keeper de bal naar voren. Op het hoofd van Mirani. Die kopt hem loodrecht omhoog. Volendam blijft in balbezit. En dan gaat de bal van Hoeven net tekort. Niet naar Karim. En dan kan Feyenoord overnemen. Nieuwkoop. Maar dan moet hij die Karim wel inhalen. Die snel hoor. Die ingevallen linksbuiten. En dan schiet Nieuwkoop zijn voorzet tegen Karim op. En die oogst dan applaus. Want via die voet belandt de bal stuiterend in de handen van Bakhuis. 4 minuten nog heeft Feyenoord voor een doelpunt. En we zien bij inworpen en vrije trappen dat Feyenoord haast maakt. En dat is allemaal wel logisch, want 0-0 bij Volendam is niet het resultaat waar ze op voorhand op gehoopt hadden en ook op gerekend. Als de bal op de voet valt van Timber richting spits Ueda. Maar Benamar zit daar weer tussen. Die tikt hem terug naar zijn keeper. Maar ja, die zit niet al heel lang op voetbal. Die zit vooral op keeper. En deze trapt hij ook weer uit. Dat doet hij zelfs over het dak van het stadion heen. Dat is niet heel hoog. Maar toch, wat heeft die man al bij het uittrappen een partij ballen ingeleverd? Dat is ook niet te geloven. Maar ja, aan de andere kant houdt hij zijn ploeg ook met een twintigtal reddingen op de been. Want zover is het wel zo'n beetje, hoor. Want hij heeft echt heel veel goede reddingen verricht. Op best wel grote kansen voor Feyenoord. Nu mogen ze zelfs een vrije trap nemen. Ze is Volendam. Minuut 87 zit erop. Het einde nadert van deze wedstrijd. 0-0. En Dien, jij was zo enthousiast aan het begin van de wedstrijd. RKC tegen Almere City. De ene kans na de andere. Het is wat stil nu. Ja, ik ben ook wat stiller geworden. Ja. Want het duel is ook wat stiller geworden. Van versnelling 5 zijn we naar versnelling 2 gegaan. In de tussenstand nog altijd 0-0 tussen RKC en Almere City. Een goede kans, dat net wel, voor RKC Waalwijk. Na een schitterende uittrap van Etienne Fase. Zo in één keer over alles en iedereen heen in de voeten van David Min. Maar die werd heel vakkundig nadat hij de bal meenam in één keer naar de buitenkant gebracht door Damian van Bruggen. En dus ging zijn schot niet tussen de palen, maar daar net naast. Maar RKC, dat heeft de beste kansen. Na 36 minuten hier op de klok. Maar gescoord, dat heeft het nog niet. Nu wel een behoorlijk lange trap van Dario van der Buis richting de helft van Almere City. Opgevangen door Kadlin in combinatie met Akuyobi. De weg naar voren gezocht. Stijn Rezing, die wordt daar dan opgejaagd. Dat mag door. En dus heeft RKC de bal diep op de helft van Excel van Almere City. Kijken wat dat kan worden. Nou, een slap schot richting de 16. Niet meer dan dat. En vakkundig weggewerkt door de verdediging van Almere. Door er maar een poot tegenaan te zetten. En maar te kijken waar die belandt. Dat belandt aan de zijkant. En daar maakt de speler van Almere een overtreding. En dat betekent een vrije trap voor RKC Waalwijk. Dat is een interessante positie. Bijvoorbeeld voor een jongen als Mats Seuntjes. Die neemt natuurlijk ook meteen de bal in handen. Want met dat linkerbeen zou hij de bal wel eens goed in kunnen gaan draaien. Richting de 5 meter, zo niet de tweede paal. Maar al flink een aantal lange mannen staan opgesteld. Zoals David Min, zoals Dario van der Buis. En Julian Lelieveld, dat is dan niet de langste van het stel. Maar die kan wel scoren, liet hij al een aantal keer zien dit seizoen. Seuntjes met de bal inmiddels op de plek waar hij hem graag wil hebben. Eenmans, Muren, Cornelius Hansen, laag richting Lelieveld. Dan blijft hij hangen. Nou, Lokeza, doe het dan maar. Wippertje richting de 5. Weggewerkt Barbet, nog steeds niet weg. En dan gaat hij over de achterlijn. Ja, en dan is het een doeltrap voor Almere City. Daar komt de ploeg uit Flevoland weer even goed weg. Niet voor het eerst vanavond. En mag Radlinger rustig gaan aanleggen voor een doeltrap. Bij een tussenstand van 0-0 nog na 38 minuten. Maar stiekem zeg ik, RKC verdient een goal. Ja, Mark, ik heb de indruk dat er nog een goal gaat vallen. Ik weet, heb je dat? Ja, ik weet niet waarom. Dat hoop je vooral. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik heb zo'n gevoel dat er nog iets gaat gebeuren. Zo in die de extra tijd of zo. Ik weet niet, op basis van niks. Eigenlijk. Nou, op basis van de heenwedstrijd misschien wel in de Kuip. Toen vielen er nog 2 doelpunten in de extra tijd. 2 Feyenoord doelpunten toen het ook 1-1 stond na 93 plus. Maar goed, intussen Feyenoord op 0-0 bij Volendam. En Ueda, ingevallen spits, heeft de bal. Rommelt wat, maar blijft wel in balbezit. Doet hij goed via Hansko, die net aan de neus werd behandeld. Watje erin, omdat hij zijn hoofd stootte tegen het hoofd van Hoeven. Nu gaat de bal richting de andere ingevallen spits. Dat is Muren, maar keeper Wellenreuter is vers het doel uitgegleden om die bal weg te trappen. Datzelfde doet nu Flint aan de andere kant. En dan kan Karim namens Volendam aan de linkerkant weg. Maar die bal is niet binnen te houden. Hoeveel minuten krijgen we erbij? Ja hoor. Gaat u er maar rustig voor zitten. Er gaat er wel een doelpunt vallen in de slotfase. Ja, lekker makkelijk. Er zijn nog 10 minuten te gaan. Nee, dat wist je niet. Nee, ik wist het ook niet. Maar er komen 10 minuten bij. Dus we kunnen, Feyenoord mag in ieder geval daar niet over klagen. Bij scheidsrechter Oostrom sowieso niet. Want dat is de minst populaire op het veld. Dan is die nog minder populair dan de 11 die er staan voor Feyenoord. Want die wordt al een paar keer echt flink uitgefloten. Dat heeft alles te maken met het aantal gele kaarten dat hij aan Volendam heeft gegeven. Ik heb er 5 staan en bij het minste of het geringste, ja, duwtje, kleine overtredingje van Volendam. Dan blaast hij op zijn fluit. Nu voor Feyenoord weg met Linger. Rand 16, schiet, Schuiver en Bakhuis laat los. Ueda stift de bal voor op de 5 meter weggerost. Oh, buitenspel was het. Ja, Feyenoord krijgt echt wel kansen. Het is een gelukje, want dat schot is helemaal niet zo hard. Maar in die hoek waar die keeper zo last van zijn elleboog heeft. Hè, want zijn linkerarm is helemaal ingepakt. En hij gaf al een keer aan in het begin van de wedstrijd dat hij gewisseld moest worden toen hij met die arm een bal tegenhield. Nu duikt hij naar die kant en dan zie je toch dat hij niet op die arm wil landen. En dan landt hij op zijn buik. Tikt hij nog wel met die arm die bal de hoek uit. Maar dan is de rebound voor Ueda. Ondertussen was het ook buitenspel, dus al was die bal er wel ingegaan. Dan was het geen 1-0 voor Feyenoord geworden. Moet even naar de klok kijken. Ja, nog 9 extra minuten te gaan. Als de bal richting de Feyenoord goal gaat, maar dan over de zijlijn verdwijnt. Wel een inworp voor Volendam dat ook kansen kreeg. Hè. In de eerste helft met name de eerste kans. Was ook de beste kans en ook de beste kans van de wedstrijd. Want die was voor Semedo. Die kwam oog in oog met Wellenreuter. Had een breed moeten geven aan Booth. Maar schoot zelf en schoot op de paal. Ja, dichterbij is niemand geweest. Maar ja, misschien Volendam zelfs wel. Vlak na rust. Met die bal die van de lijn werd gehaald. Die lop van Johnson over Wellenreuter. Die was gezien, maar Hansko kon die bal net voor de lijn weghalen. Nu is de bal in de 16 van Feyenoord. En is het Linge die die bal weghaalt. Doet hij met een hoge trap naar voren op het hoofd van Cox. Maar die levert dan zo weer in bij Feyenoord. Niet dat dat een hele stordige paas was. Sauer wordt vastgehouden, maar gaat dan wel door met voetballen. Geeft een paas op Jiménez. En dan intussen alsnog gefloten door scheidsrechter Oostrom. Komt er dan ook geel? Ja, dat zou mij niet verbazen. Dan is die hoor, Lebrou. Want als er iemand van Volendam een overtreding maakt, dan kan je er bijna vergif op innemen dat dat ook een gele kaart oplevert. Ze hoeven er trouwens niet eens overtredingen voor te maken. Een beetje tijd rekken of een bal op een andere plek neerleggen of voor een vrije trap van Feyenoord gaan staan. Levert vaak ook geel op. Dan zijn het ook wel ergernissen die bij mij bekend staan als heel vervelend. Dus in die zin begrijp ik het wel. Vrije trap in de as van het veld. Zerouki achter de bal op 35 meter. Brengt de bal naar de tweede paal. Veel en veel en veel te hoog. En dan gaat hij over de achterlijn. Doeltrap voor Volendam. Nog 7 extra minuten te gaan. In het Vissersdorp is het 0-0. So I'm showing Monday. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Lekker de Cooks en She Moves in Her Own Way. De eerste helft zit er bijna op in Waalwijk. RKC tegen Almere City. En Dien, het is 0-0. Ja hoor. Jawel. Dat toch, joh? Een anticlimax van je welste. Inderdaad. Ik heb wel nog 50 seconden aan officiële speeltijd in de eerste helft. We en daar komt wachten. Dan straks nog... Ja, ik bedoel maar, ik ook niet, zal ik je zeggen. En de bal gaat maar weer eens rustig terug naar Etienne Vaassen. Oh, jongen, hoe vaak ik die zin al wel niet had kunnen uitspreken in de eerste helft. Echt, ik denk wel 30 keer. Nou, die peert hem dan maar weer naar voren. Daar wordt hij opgevangen door een speler van Almere City. En dan mag RKC Waalwijk vanuit eigen helft een weg naar voren gaan vinden. Dat lukt ze al wel een aantal keer goed in de eerste helft. Terwijl de klok doortikt met Lokeza op de as van het veld. Randje 16 nu, houdt twee man bezig. Wijkt dan uit naar Lutonda. Lutonda naar Okili. Allemaal aan de linkerkant van het strafschopgebied. Dubbele dekking voor Okili. Weet toch een gaatje tussendoor te vinden. Naar Min in het strafschopgebied. Inmiddels daar komt Okili met de voorzet. Krijgt de bal terug van Min. Maar weggewerkt door een verdediger van Almere City. Shadow Floranus. En dat betekent over de achterlijn. En dus een corner voor RKC Waalwijk. Nou, gebaseerd op de eerste helft zou je zeggen. Dan zal er geen drie dubbele omhaal uit worden gehaald. Want ja, dat spektakelniveau dat heeft het nog niet gehaald in de eerste 45 minuten. Maar wie weet, we krijgen nog drie fantastische minuten erbij. Met een corner van Mats Zeuntjes aan de linkerkant van het veld. En mannen als David Min en Dario van der Buis in de 16. Die brengen wat lengte met zich mee. En dus mogelijk een kopbal. Maar dan moet de bal wel hoog gaan. Die gaat in het zijnet. Laag over de grond. Ook geen corner om over naar huis te schrijven. En dus nog 2 minuten 50 hier te gaan. En misschien nog voor Almere City een kans dan om... Adlingen die legt de bal goed neer. En gaat dan proberen om vanuit die mogelijkheid... weer een weg richting het middenveld te gaan vinden. Kijkt naar de rechterkant, want daar staan de lange mannen. Bijvoorbeeld Robinet, daar gaat die bal ook naartoe. Kopt hem door richting Stijn Racing, opgevangen door Van der Buis. En meteen met een dropkick naar de rest buiten. Daar wordt hij weer opgevangen door Shadow Floranus. Zie Stijn Racing richting Cornelius Hansen. Gepingpong in het luchtledige. Zonder echt een daadwerkelijke eigenaar. En dan komen er ook nog twee met elkaar in botsing op de middencirkel. En dan ligt het spel daar even stil met nog 2,5 minuut op de klok. En dus een blessurebehandeling, een hoofdblessure voor één speler van Almere City. En een speler van RKC Waalwijk. Dus gaan we nog wel even door. En staat hier nog altijd wel 0-0. Je verbinding heeft ook een lichte verrekking opgelopen. Maar zometeen in de rust maar even naar kijken. Kijken of de bal rolt bij Volendam tegen Feyenoord. Of worden er 10, 11, 12, 13 of misschien wel 14? Nou, 12 sowieso. Ik denk wel 13. Want volgens mij gebeurde de overtreding. Had die plaats. Het is 0-0 trouwens. Ja, het spel lag stil, hè, voor alle duidelijkheid. 99. Maar het spel lag stil vanwege een botsing eigenlijk met Nieuwkoop en met Twicht. Nieuwkoop, daar ging de meeste zorg naar uit. Zeker nadat ze Hartman vorige week natuurlijk hebben zien uitvallen met een zware blessure. Intussen de vrije trap van Volendam. Weggekopt door Ueda. En dan kan Feyenoord overnemen. Jiménez wel heel ver op eigen helft aan de linkerkant. Nu de middenlijn over. Geeft de bal langs de zijlijn mee aan Sauer. Sauer moet de bal eigenlijk naar zijn rechter hebben. Komt op de achterlijn bij zijn linker uit. Voorzet wordt eruit gelopen door Cox. En dan blijft Feyenoord wel weer in balbezit. Via Sauer gaat het nu naar Zerouki. Dan naar de as van het veld. Alle spelers op de keeper na van Feyenoord nu op de helft van Volendam. Dit is een goed lopende aanval. Daar komt Geertruida. Die moet schieten, maar geeft voor. En dan krijgt hij de bal ook nog ongelukkig op zijn voet en over de achterlijn. Dan is er een 1-2 tussen Geertruida en Nieuwkoop die weer binnen de lijnen is. En dan loopt hij schuin op het doel van Bakhuis af. En er staan heel veel Volendam-verdedigers en ook heel veel aanvallers recht voor het doel. Maar de weg naar het doel zelf is gewoon helemaal open. Uithalen Geertruida en je hebt kans dat je je zevende van het seizoen maakt. Maar ja goed, ik heb net al verteld dat hij dat niet deed. En dat de bal over de achterlijn is voor Bakhuis. De extra tijd zit er over 30 seconden op. Maar er komen echt nog wel 3 minuten. En misschien, zoals jij zei, wel 4 extra minuten bij. Alsof 10 nog niet lang genoeg was. Wat is er nu gebeurd? Overtreding van Wiever. Of Karim levert een vrije trap op voor Volendam. En ook tijdwinst. Ja, zij kunnen ieder punt gebruiken. Het leek wel alsof Volendam gedegradeerd was. Maar ja, 1-1 afgelopen weekend. En nu weer op 0-0 tegen Feyenoord. Dat is sowieso een bonuspunt. En dan 2 wedstrijden waar 6 punten te halen vallen. Namelijk RKC thuis en Excelsior uit. En misschien ziet de wereld er volgende week, volgend weekend, wel heel anders uit. Het is 0-0, vrij trap Volendam. Oh, ik dacht dat we die mee gingen nemen. Dien, is de rust bij jou? Het is hier rust. Iedereen gaat aan de koffie en aan de gehaktbal. Voorbij komen. Misschien dat ik er ook wel even eentje mee pak. En dan hopen op een betere tweede helft. Ja, ik zou even opnieuw inbellen in de rust. Die dat ik jou was. Maar we hebben begrepen dat het rust is. En dat is het belangrijkste. Ja, ja. Dan pakken we toch die laatste minuten. 1, 2, 3, 4. We gaan het zien, Mark, mee bij Volendam Feyenoord. Ach, ja. Ja, want het is 0-0. Het is spannend in Volendam. Ik heb net verteld dat Volendam de punten goed kan gebruiken. Feyenoord natuurlijk ook. Al is dat een beetje hopen tegen beter weten in. Bal naar Hansko. Die zet de bal nu voor op de 5 meter. Daar duikt Giménez op. Maar die moet glijden. Naar die bal kan er net niet bij. Wie is de man of the match bij Volendam? Mogen jullie raden? Iets met een keeper of zo? Iets met een keeper, ja. Heel goed, heel goed. Ja, die is het geworden. Dat is helemaal niet opvallend. Want die heeft echt geweldige reddingen verricht voor zijn Volendam. En heeft zijn ploeg op de nul gehouden. Het is alleen voor hem jammer dat zijn ploeggenoten er geen eentje hebben ingeschoten. Want dan had Volendam hier zelfs gewonnen. Maar dat was wel veel en veel te veel van het goede geweest. Al hebben ze wel de beste kans van de wedstrijd gehad in het begin. Die had er echt ingemoeten. Die kans voor Semedo oog en oog met Wellenreuter. Toen hij hem had af moeten geven op Booth. Maar voor eigen eer en succes ging en de bal op de paal schoot. Intussen inworp voor Volendam. Ik heb dus geen idee. Oh, plus 14 staat er nu ineens in beeld. Nou, het is plus 11 intussen. Dus we hebben nog 2,5 minuut. Omdat er ook al 30 seconden van die plus 11 erbij moeten worden geteld. Want dat staat namelijk ook op dat klokje. De bal is voor Feyenoord. En genomen door Wiever terug naar zijn eigen keeper. En die heet Wellenreuter. Die zegt tegen iedereen met handgebaren. Ga dan maar naar voren. Dan trap ik hem heel ver weg. Dat doet hij overigens niet. Want hij geeft hem schuin naar voren in de voeten van Wiever. Hij wel naar voren. Naar Ueda. Ueda moet terug naar de middenstip. Want daar staat Ramiz Zerouki. Die draait eigenlijk de verkeerde kant op. Namelijk naar de rechter. Krijgt de bal wel bij Nieuwkoop. Maar ja. Die neemt de bal verkeerd aan met zijn verkeerde been. Dat leer je bij de pupillen in de amateurs. Maar hij komt eigenlijk denk ik net niet goed uit met zijn passen. En daardoor moet hij het met rechts doen. En via die rechtervoet gaat de bal over de zijlijn. En dat levert weer kostbare seconden op voor Volendam. En dat is niet alleen tijdwinst voor die ploeg. Maar natuurlijk ook tijdverlies voor die anderen. Die willen winnen. Dat is Feyenoord. Zerouki. Want Volendam levert de bal eigenlijk zomaar weer in. Nu naar Hansko. Die geeft mee aan de linkerkant aan Sauer. Sauer op 20 meter van de achterlijn. Oog in oog staand met een Volendammer. Dribbelt naar binnen. Geeft een hele slechte voorzet. Maar mag het nog een keer gaan proberen. Met het hoofd bereikt hij Zerouki. Dit gebeurt op de rand van de 16 meter. Recht voor het doel. Dan moet hij terug naar Wiever. Wiever moet opschieten. Geeft de bal nu naar de punt 16. Actie van Sauer mislukt. Zet eerst wel zijn tegenstander van zich af. Maar de tweede die, ja, tikt dan de bal net voor hem weg. Ja, in Volendam vinden ze dat het al lang tijd is. Maar ik zie dat er nog één extra minuut gespeeld wordt. Bal wordt doorgekopt door Flint. En dan over de eigen achterlijn. Levert een hoekschop op. Voor Feyenoord nog. Linger gaat die bal trappen. Het zou wel eens de allerlaatste kans kunnen zijn. Wellenreuter, waarom ga je niet mee? Je bent helemaal in het roze. Ga maar een keer mee naar voren. Want ja, 0-0. Verlies je ook 2 punten. Het is niet zo dat dat ene puntje nog iets gaat brengen. Tweede zullen ze toch wel worden met een voorsprong virtueel nu van 9 punten op Twente. Dat gisteren ook niet wist te winnen van Heerenveen. Corner van Sauer gaat afdraaien. Slechte corner bij de eerste paal. Door Hansko met de hak geprobeerd te verlengen. Maar dat lukt allemaal niet. Inworp nog wel voor Feyenoord. Hoorden jullie dat? Dat gefluit. Ja, ze zijn echt heel boos dat het zo lang duurt. Ik snap het wel. 14 minuten. En als je geen idee hebt hoe lang er gespeeld is, denk je, er komt geen eind aan die wedstrijd. Zitten ze te wachten op een Feyenoord doelpunt. Nou, Robert, jij zei er valt nog een goal. Dan moeten ze wel opschieten. Half minuutje nog, maar die gaat niet meer vallen hoor. Want deze gaat over de achterlijn van Backhaus. En die balt 2 vuisten. Want hij is niet alleen man of the match. Maar hij pakt ook nog eens een punt voor zijn Volendam. Met al die reddingen voor zijn club. 0-0 gaat de eindstand zijn in Volendam. Want de 14e extra minuut zit er ook op. En als deze keeper van Volendam die bal nu met een harde hoge boog naar voren trapt. En die niet bij een Feyenoorder in de loop komt. Dan is het echt afgelopen. Want daar is het laatste fluitje. En u hoort het gejuich van Volendam. Ze hebben weer iets om op te hopen. Namelijk handhaving. Niet rechtstreeks, maar ze hebben plek 16 met nog 6 punten achterstand. Een klein beetje meer in het vizier gekregen. Zeker met de wedstrijd thuis tegen RKC zondag op het programma. En de week erna Excelsior uit. Dan moet het wel gebeuren voor Volendam. Feyenoord verliest 2 punten. Kunnen PSV wel feliciteren met de landstitel, denk ik. Ja, het gezicht van Arne Slot is ook iets anders dan van de trainer. Je doet dat interview zo meteen. Van Volendam, precies. Gaan wij horen. We gaan het hebben over Ajax. De onrust van de afgelopen dagen. Want de geschorste Ajax-directeur Alex Kroes heeft de KNVB-regels overtreden door aandelen van Ajax te kopen, terwijl hij nog in dienst was van AZ. En de Voetbalbond legt de zaak daarom nu voor aan de licentiecommissie. Dat is vandaag bekend geworden. De regionale krant De Stentor meldt verder ook dat Kroes de eerste Ajax-aandelen al kocht toen hij nog bestuurder was bij Go Ahead Eagles. Verslaggever Joep Schreuder vroeg aan de algemeen directeur van Go Ahead, Jan-Willem van Dop, wat hij hiervan wist. Ik heb dat vernomen uit de media. En wij wisten niet op het moment dat hij, want het was de periode dat hij de aandelen over zou gaan dragen aan Kees Vierhouten. In die periode, wat ik zelf gelezen heb. Maar op dat moment, wij waren daar niet van op de hoogte. Zou hij dat moeten weten? Nou ja, kijk, je bent afhankelijk van de informatie die je krijgt. En wij hebben die informatie niet gekregen, dus dan kan je verder ook niks. Toen hij bij Eagles kwam, is hij wel gescreend, ook door de KNVB. Op dat moment had hij nog geen aandelen, daarna is hij ze gaan kopen. Maar dan wordt er niet even met u gesproken van, luister even, ik koop hier en daar wat aandelen. Nee, dat is niet gebeurd. Ik kan daar niet anders op antwoorden dan dit. Van wij waren niet op de hoogte en dat er nu een onderzoek plaatsvindt door de KNVB... is natuurlijk best een logisch verhaal. Hè? Want wij hebben ook zelfs in onze statuten staan... dat je van je mag geen aandelen hebben van een collega BVO in Nederland of in Europa. Hè, dus dat hebben denk ik alle clubs een beetje opgenomen. Ja, dan had meneer Kroes dat toch gewoon moeten weten? Ja, hij had dat moeten weten. Hij had dat moeten weten. Hij was bijna uw vriend. U kon heel goed met hem overweg, of kan. Hij was groot aandeelhouder. Ja. En houdt dat toch achterwege? Vraagteken. Ik vind het echt heel jammer voor hem wat er nu gebeurt. Omdat ik echt het gevoel heb dat hij het hier op de rit zou kunnen krijgen. Heb ik altijd gezegd. En dan is het jammer dat het zo loopt. En ik ga natuurlijk niet, ik kan me niet gaan uitlaten over hoe een Ajax hiermee om zou moeten gaan. Of daar heb ik een mening over, maar die laat ik maar even bij me. Vraag ik ook moreel, hè? Kan dit nou eigenlijk zomaar? Hij heeft het ook bij AZ gedaan. Ja, kijk, het is heel lastig. En we hebben natuurlijk hier wel te maken bij Ajax met een beursfonds. Je ziet denk ik best in veel bedrijven dat een directeur het vertrouwen wil uitdragen... door een klein deel van de aandelen te nemen of te vragen. Dat geeft wel een bepaald vertrouwen. Dan zou het naïviteit zijn, meneer Van Dop. Ja, en daar kan ik dus niet over oordelen. Want ik sta niet in de schoenen van Alex Kroes. Heeft u hem gesproken trouwens? Ik heb uiteraard nog wel af en toe contact met hem. En ik heb hem sterkte gewenst. Ja, Jan-Willem van Dop was dat van Go Ahead. Dat vanavond in de arena speelt tegen Ajax. En die Houtkamp gaat dat duel voor ons volgen. En die, ja, ik ben benieuwd of het doorcijpelt naar het veld. Al die onrust. Ik ook. Straks zullen we het er vast tijdens de wedstrijd wat langer over hebben. Maar nu even naar de wedstrijd zelf. Geen Akpom. Geen Brobby, geen Berghuis. Dus aanvallend een zeer verzwakt Ajax. Mika Gods moet het maar gaan doen voor de Amsterdammers. Linsson speelt. Tahidovic. Kaplan is terug. Dat is fijn voor Ajax. Maar Go Ahead wil graag hier winnen, want hij wil op 1 punt komen van Ajax. 7e plaats voor Go Ahead. 5e Ajax. En Go Ahead speelt zondag tegen Almere thuis. En de laatste uitzege tegen Ajax is niet zo heel lang geleden. 1935. Toen werd het 0-1 in Amsterdam. Doelpunt van Koopman. Het is zo dadelijk dus Ajax Go Ahead. En natuurlijk ook de tweede helft die we gaan volgen van RKC tegen Almere City. En het nieuws. Eddie Zoe, tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. De oorlog in Gaza is het dodelijkste conflict voor journalisten in decennia. En ook in de oorlog in Oekraïne liggen journalisten nog altijd letterlijk onder vuur. Human. En toch blijven oorlogsverslaggevers en oorlogsfotografen ons venster op de conflicten om ons heen. Zij bepalen welke slachtoffers we zien en wat we uiteindelijk over een oorlog horen, zien of lezen. Hoe doen ze dat? En hoe neutraal kun je daarin zijn? Koen Verbraak. Daar praat ik over met oorlogsverslaggevers en oorlogsfotografen. Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest.

Goedenavond, welkom terug. Veel eredivisie voetbal vanavond. Zojuist was de aftrap van Ajax tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd wordt gevolgd door Andy Houtkamp. 5 minuten gespeeld, nog altijd 0-0. En het is een aardig begin van Ajax. Niet dat het kans heeft opgeleverd, maar een aardige aanvallen. Ze weten in ieder geval dezelfde kleur al te vinden. En dat is in deze competitie wel eens anders geweest. 0-0, Go Ahead komt er nog niet aan te pas. Maar ja, ze hebben ook nog geen kansen tegengekregen. Dus is die 0-0 terecht. En het eerste uur van deze uitzending werd gekleurd natuurlijk door RKC tegen Almere. We verheugen ons op de tweede helft. Die is net begonnen, Dien. Nou, ik ook zeg, want heel veel slechter dan de eerste, dat kan het niet worden, zeg ik maar zacht. Want aan 1 punt, daar hebben beide ploegen niet genoeg aan. Ze moeten een overwinning hebben. Almere om zich, wat zeker lijkt, definitief te handhaven. En RKC om verder weg te komen van die laatste plekken in de eredivisie. Op naar meer bij een 0-0 tussenstand hier. We gaan alle wedstrijden volgen, niet alleen hier met z'n tweeën, maar ook in de studio met presentator en singer-songwriter Eddie Zooi, die al in 2 minuten tijd 6 vlogjes heeft gemaakt. Ja, geloof ik wel, ja. Het zijn er heel veel. Zijn ze ook al gelijk ergens te zien? Of dat nee, niet? Nee. Oh, dat niet. Oh, nee, dat en dan later. Moet ik ook maar net de geest toe hebben om dat morgen daadwerkelijk in een app te gooien en er wat van te maken. Oh, soms doe ik het helemaal niet, maar ik denk wel dat het gaat lukken morgen. Ja, Oké, goed. Nou, naast dat ben je hier ook om te praten over je 7e album dat uit is met Nederlandstalige nummers. Ja, je kunt ook meekijken via NPO Radio 1 en we zijn er dus tot 11 uur. Even terug naar de arena, de beginfase van Ajax tegen Go Ahead Eagles. Met natuurlijk een aanval waar ze niet op zitten te wachten in Amsterdam, denk ik. Zie je dat een beetje terug met al die blessures? Ja, maar weet je, er staan nu jonge jongens in. Zoals die Mika Gods, die speelt aan de linkerkant spits. En in de spits speelt Bergwijn, de aanvoerder. Het gaat in het begin heel redelijk. Want de aanvallen zagen er goed uit. Alleen de laatste paas, zoals dat in de voetbaljargon heet, kwam steeds niet aan. Maar dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren. Nu balbezit voor Go Ahead. Ajax mist Brobby, mist Berghuis, mist Henderson, mist ook Akpom. Mis je toch wel aardig wat spelers. Maar ook nog die ellende die ze hadden deze week met Alex Kroes, de beoogde directeur die dat 2 weken is geweest. Overigens, er wordt zo overduidelijk gezegd van nou, die komt niet meer terug. Maar als ik mijn oor hier goed te luisteren heb gelegd, dan zijn er best nog wel gaatjes en mogelijkheden eventueel om dat nog op te lossen. Maar dat gaan we zien. En dat is alleen maar in de geruchtensfeer. We gaan het voetbal volgen. 0-0. Go Ahead nog steeds in balbezit. Nog amper op de helft van Ajax geweest. Nu wel. Want de bal gaat over de middenlijn. Maar niet voor lang. Want daar zit heel goed Mika Gods tussen. En dan gaat de bal over de zijlijn. Nee, jawel. Nu wel in tweede instantie via Mats Deil. En dan mag Ajax gaan gooien. Doet het aan de linkerkant. Met Kenneth Taylor die de bal even teruggooit op Joel Hato. Hato lopend met de bal, weer breed. Het gaat wel heel langzaam daar achterin. Die nieuwe jongen, die Ahmed Can Kaplan. En nieuw, niet zozeer omdat hij nieuw is bij Ajax, maar nieuw in de basis sinds een paar weken. Jammer voor hem dat hij geblesseerd raakte. Want in de paar wedstrijden dat hij meedeed, de Turk centraal achterin, deed hij het uitstekend. Hij heeft nu weer balbezit in de middencirkel. Het is een beetje breien wat Ajax doet. Bal gaat naar de rechterkant. En zo heeft Ajax veel balbezit. Is het veel bal, maar weinig wol. En dus staat het nog altijd ook na, even kijken, 8 minuten, 0-0. De tweede helft is dus bezig van RKC tegen Almere City. Dien, ik hoorde de trainer van RKC nog zeggen, Henk Vrezer. Die uitwedstrijd is werkelijk de slechtste geweest die we het hele seizoen hebben gespeeld tegen Almere. Toen 1-0 verloren. Dan denk je, die wraak is zoet, maar... Dat kan misschien nu wel komen hoor, want daar gaat David Min op Lokeza. Maar dat balletje is te hard en daardoor komt Lokeza niet uit met zijn passen. En stift hij hem over het doel van Radlinger. Nou, dan was die wraak, wat was die zoet geweest zeg, aan het begin van de tweede helft. Maar Min die ontsnapt aan 3 centrale verdedigers in het 5-mansblok van Almere. Die paast hem te scherp af naar zijn collega Chris Lokeza. Krijgt daarmee zijn 2e grote kans van de wedstrijd. Maar ook in de 2e poging tegen de Oostenrijkse doelman Radlinger stift hij hem over de doelman heen. En dus niet in het netje. En zo weer een goede kans voor RKC. En komt Almere opnieuw goed weg. Dat dus echt wel waarschuwingen krijgt. Zowel aan het begin van de eerste. En nu dus ook in het begin van de 2e helft van RKC. Dat er wat moet gaan veranderen aan een Almeerse zijde. Willen ze hier niet met een nederlaag van het veld stappen. Want gelijkspelen, daar mogen ze dan wel heel erg goed in zijn. 10 stuks dit seizoen in Almere. Een nederlaag, dat ligt nu toch meer op de loer. Als Lokeza aan het begin van de 2e helft. Dus voor de eerste grote grote kans aantekent. Wat een doelpunt had moeten worden. Almere heeft inmiddels weer de bal. Heeft zich herpakt, maar is hem ook alweer kwijt. Daar wordt David Min weer gelanceerd richting de helft van Almere. En die paas is te scherp en gaat aan de spits van RKC Waalwijk voorbij. Richting Raadlingen, die hem maar weer een flinke peer naar voren geeft. En wordt opgevangen door een ploeggenoot. Dat is Pier Koopmeiners. Als je dan in aanvallend opzicht toch wat mag verwachten van Almere, dan moet het wel van hem afkomen. 7 assists dit seizoen. Is daarmee een van de smaakmakers in Flevolandse zijde. Moet nu toch vooral achteruit. Want daar komt RKC weer met Margaret. Geeft hem mee aan de opkomende Lelyveld. Lelyveld, rand 16. En vindt hij uiteindelijk David Min. Nou, schiet dan ook maar, want daar is al ruimte voor. En dat schot gaat voorlangs. Niet van Min, maar van Seuntjes. Maar gevaar, dat is niet minder groot aan het begin van de tweede helft. En dus hangen er zowaar na 50 minuten doelpunten in de lucht. En dat is nodig, want het staat hier nog 0-0, neem ik aan. Dat was het laatste. Dat is al de hele avond 0-0. Het is overal 0-0 deze avond. Die had moeten zitten net, man. Ja. Kom op. Ja, zo waren er meer vanavond. Oh, ja. Best hadden mogen zitten. Port Jan Dori. Ja. Ja. En die Zoe, die stem herkent u, die is hier te gast. Hij heeft een nieuw album uit met eigen nummers, getiteld 7. Zometeen gaan we wat ervan horen. We gaan ook een heel nummer draaien zo. Eerst even wat je zei, van ik kom uit een voetbalnest. Ja. Herman Morsink, oud-voetballer van Heracles, is jouw vader. Was jouw vader, moeten we helaas zeggen. Ja, hij is overleden helaas, maar echt een held. Zeker in die tijd, verschrikkelijk goede voetballer. Dat waren de jaren dat Heracles af en toe ook nog van Ajax en zo won. Dat zegt trouwens nu wat minder dan een paar jaar geleden. Uit 4-1 gewonnen in 1964. En hij was een beruchte goalmaker. Was gewoon echt een voetbalheld in heel Nederland, maar zeker in Twente. En als kleine kinderen maakten dat ook altijd mee. Want waar hij ook naartoe ging, hij werd altijd herkend en werd altijd op handen gedragen. Mooi. En ik vond het ook prachtig. En ik heb hem natuurlijk een aantal keer in actie gezien ook. Dat was ook echt een verschrikkelijk... Ja, één brok dynamiet, zegt Derksen altijd. Derksen moesten vaak tegen voetballen. Ja, ik ben 2 of 3 keer te gast geweest bij vier keer te gast geweest bij VI. En alleen maar op titel van vader, omdat mijn tegen een aantal mensen, waaronder dus Derksen, maar ook Boskamp en zo, die kennen hem allemaal. Maar wie legde het af, Derksen? Nou, Derksen zei van tegen jouw vader, voetballen is een drama, want die man die was niet bij te houden. Die was zo snel, dat was zo'n brok dynamiek. Gracieus, mooi voetbal? Nee, maar het was een soort van... Ja, Superman. Ja. Dus dat is wel mooi om te horen. Mag ik even één verhaal checken, wat we vanmiddag tegenkwamen? Nou, vertel. In de zoektocht. Ja. Dat er ooit een wedstrijd bij Heracles is geweest en dat hij een beetje bonje had met het publiek. Oh, dat weet ik echt niet. En dat er een enorme vechtpartij is ontstaan met het publiek door jouw vader. En dat mede daardoor de hekken met 1,5 meter zijn verhoogd voor de volgende wedstrijd rond het veld van Heracles. Ik vind het een goed verhaal. Ik heb het zelf nog nooit gehoord. Soms moet je niet iets zeggen. Ik wil zeggen, ik twijfel er behoorlijk aan, want anders had ik het ergens wel. Want hij was geen vechtjas eigenlijk, je vader. Totaal niet. Een hele rustige man. Nee, dan klopt het hele verhaal niet. Nee, denk ik maar het niet. Was even waren een paar meer leuke 20 seconden, toch? Ja, maar de achternaam Morsink, dat is natuurlijk een typisch Twentse naam. Je hebt natuurlijk meerdere voetballers gehad bij Heracles die Morsink heten. Dus het zou zomaar kunnen dat het een ander is geweest. En zeker qua H, want er is een Henk Morsink, een Hans Morsink en een Herman Morsink. Okay. Dus, maar waarom is het dan niet Eddie Morsink gebleven? Nou, dat is heel lang wel het geval. En ik heb ook heel vaak wel dat ik gewoon mijn naam gewoon erbij vertel. Of dat er ergens een stuk van een interview staat van Eddie Zoe, die in het echt Frederik Eddie Morsink heet. Dat mag iedereen ook weten. Alleen ik heb op een bepaald moment gekozen om Engelstalig muziek te maken. En dat deed ik met een Engelse producer. En die vond het verschrikkelijk moeilijk om vooral mijn collega Gert-Jan van den Berg. Dat kon hij niet uitspreken. Die gaf heel snel bijnamen. En ik had het in die tijd heel vaak over een speelfilm, Killing Zoe. En dat is een beetje aan me blijven hangen. Ik kreeg heel snel dan van hem te horen Shut the fuck up, Zoe. Dan wist hij wist dan, dat was ik. En dat Zoe, dat heb ik toen als pseudoniem gebruikt voor een project qua schrijver. En dat Eddie Zoe, ja, op een bepaald moment was ik in de Wisseloord Studios, hier vlakbij, bekender als Eddie Zoe dan als Eddie Morsink. En toen ging ik een Engelstalig album uitbrengen. Ja, dat kwam er mooi uit. Ja, dus dat heb ik gewoon gehouden. Het is niet afstand nemen van het voetballen. Ik wil nee, helemaal niet. Ik ben hartstikke trots op mijn familie en zeker ook op mijn naam. Maar op een bepaald moment werd ik gewoon bekender onder die naam dan onder mijn eigen naam, zeg maar. Ja, maar ik wil toch even dat voetballen mooi afronden. Ja. En even een blik in de huiskamer van vroeger. Ja. Want je zegt, ik ben daarmee mee opgevoed. Ja, jullie mee doodgegooid. Jullie wonen in het oosten van het land. Waren jullie dan ook een familie die zaterdagmiddag om 6 uur ook naar de sportshow gingen kijken en dergelijke, omdat jullie daar de Duitse televisie konden ontvangen? Ja, ook dat. Maar het was ook zo oneerlijk. Bij ons was sport stond altijd op 1. En ik had een oude oudere broer, getalenteerd voetballer. Een jonger broertje, getalenteerd voetballer. En ik was maar een middenmotortje. Maar ik vond muziek boeiend. En als er dan een special van Prince of was tijdens het eten, dan mocht dat niet op televisie. Maar als er voetballer was, dan mocht dat wel Ik heb een trauma aangetikt. Dat heb jij zeker. En dan moest ik op een bepaald moment, was je jong, dan moest je mee naar uitwedstrijden. En dan zat je in die bus en dan had je dus langs de lijn met alle sportuitslagen. En dan werd er nog naar regionaal geschakeld, dat je weer alle sportuitslagen. En iedereen maar rook in die bus. En ik wilde alleen maar muziek luisteren. En je had nog geen iPhone met een koptelefoontje, weet je wel. Er werd daar nog een extra analyse op losgelaten. Oh man, jongen. Dus ik ben wel een beetje een soort van kapot gemaakt. Ik heb tijden echt voetbal gehaat. Maar ik heb nog steeds, zoals nu ook, ik kan zo'n wedstrijd verliezen. En is er een EK van WK, dan zou ik het bij wijze van spreken van A tot Z helemaal kunnen volgen. Maar dan ook met fanatisme, want jij zat net te kijken en ik had het idee van, je vindt het vooral leuk vermaak nu. Ik vind het heel leuk vermaak. Ja. Nee, ik lig er niet wakker van. Ook als Nederland ooit wordt uitgeschakeld weer in een of andere EK, WK, daar lig ik niet wakker van. Ik heb ook nooit zoiets van onze jongens, of het is ons voetbal, of het is mijn club. Maar een goed potje voetbal vind ik altijd dat tof. Wel. Ja. Ja. Vond jouw vader je gitaar wel ook oké? Nou, ik denk dat wij elkaar nooit heel... Ja, we zijn gewoon hele andere mensen. Mekaar niet zo heel goed begrepen in wat we leuk vonden. Maar respect was er wel. En hij heeft ook wel... maar dat hoorde, hij was niet iemand die er rechtstreeks zei. Maar dan hoorde hij weer via dat je vader bijvoorbeeld heel erg trots was op iets. Of onder de indruk van iets. Of gewoon, hij kan wel heel veel dingen. En dus er was wel heel veel waardering. Maar ja, ik heb nooit... Ik vind ook balen hoor. Ik heb ook nooit kunnen voetballen zoals de rest van de familie. Ik vind wel de positieve benadering. Hij kan heel veel dingen. Hij kan ook zeggen, hij weet niet wat hij wil. Ja, dat kan. Dat is ook heel Nederlands. Ik weet niet welke streek van Nederland je komt. Maar... Midden-Nederland. Ja, typisch Midden-Nederlands ga je dan zeggen. Natuurlijk. Nou ja, weet je, überhaupt zijn daar de meningen altijd over verdeeld. Of je ook daadwerkelijk veel dingen kunt als je veel dingen doet. Maar ik vind wel veel dingen leuk. Ik heb een brede interesse. En ik heb altijd wel de neiging gehad, als ik iets leuk vind, om daar heel erg in te duiken. Of dat nou nu natuur, muziek, kunst of... Je gaat vol gas gewoon. Ja, en televisie is ook maar gewoon gebeurd. Want daar ben ik wel gelijk toen het gebeurde in gaan hangen. Ja. Van dit is leuk. En dan is het niet dat je alles eigenlijk op 80% moet doen. Je pakt alles op 200% dan. Gewoon 100 zeg maar. Ja. Dat probeer ik echt wel te geven. Maar dat is ook wel eens periodes heel heavy geweest. Want als je bijvoorbeeld en radio en televisie doet, allebei eisen 100%. Je hebt maar 24 uur in een dag. En ik ken wel vrij veel mensen die... Sander Landgraaf van het ooit gesteld, die zei, die heeft toen ook radio en televisie gedaan. Die kreeg echt een burn-out. Omdat iedereen eist maar 100% van je. En dat kan niet als je meerdere dingen tegelijk doet, altijd. Dat werkt gewoon niet. Guilaine gaat ook radio en televisie doen. Potverdorie, Guilaine. Gisteren tv, vandaag radio. Ja. Gaat eigenlijk prima, joh. Hey, joh, je kunt radio altijd laten vallen, joh. Ik ga denk ik ook nog een album daarnaast. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Maar misschien ook iets met kunst doen dan nog erbij. Is leuk. Ja, iets met je stem. Stemacteur, lijkt me ook leuk. Ja. Maar we willen Schone Schijn even laten horen. Dat is goed. Wil je daar nog een korte introductie bij vertellen? Nou, op het album 7 staan eigenlijk twee versies van het liedje. Eén heet Schone Schijn en de andere heet Helpen. Als je heel goed luistert, hoor je dezelfde lijntjes op gitaar die ik ingespeeld heb. Alleen bij Schone Schijn heb ik er een jongere producer bij gehad. Of tenminste, eigenlijk, dat kwam in zijn handen. En die zei van, oh, is te gek, hier kan ik wel wat mee. En die kwam in een versnelde versie terug. Toen heb ik het dus opnieuw sneller ingezongen. Ook wat hoger. En ik vond dit zo gaaf. Dus ik heb deze als single uitgebracht, die andere niet. Met het risico dat er een doelpunt erheen komt. Maar nou, dan gaan we toch gewoon schakelen. Dat weet je van tevoren, ja. Nergens heen. Ik doe of mijn neus bloedt. Ik draai mijn hoofd graag weg. Het is wat iedereen hier doet. Schone schijn in plaats van. Yeah. geen masker soms? Wie speelt er geen toneel? Zwakte, dat toon je niet. Dus hier gaat het zo goed en van dat goed hebben we veel. Ik doe op mijn neus bloed, klaag alle problemen weg. Het is wat iedereen hier doet, echt nep versus erg echt. Wat iedereen hier doet, schone schijn in plaats van echt. Kun jij me helpen? Wie kan me helpen? Kan het niet alleen. Wil niemand me helpen? Kan iemand wijzen waar ik nu naartoe moet? Schone schijn van Eddie Zoe vanavond te gast komt van zijn nieuwe album 7. Je zegt net, het zal er niet zo zijn dat we twee wedstrijden 0-0 hebben. Maar help ik je even dat we eerder ook al een wedstrijd hebben gehad van Feyenoord. Die eindigt ook met 0-0. Dat was ook 0-0. Ja, we dus nog drie wedstrijden 0-0 zou nog binnen echt de opportunities kunnen liggen. Ja. Nee. Maar ik heb toch het vermoeden, zoals nu bij Ajax, kijk. Ik denk van, daar gaat straks toch een goal van. Dat gaat gebeuren. Scheelde weinig dit, hoor. Je kan ook wel het voetbalverslag anders gaan doen. Of, ik weet niet, Andy. Nee, doe maar Andy. Nee, dat doe nee, je nee, maar. Nee, ja. Hallo, dat is een vak, hè? Ja, daarom. Oh. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, vind ik ook. Vind ik goed ook. Zo. Hey, over doelpunten gesproken. Go Ahead is weg. Go Ahead gaat alleen op de keeper af. Go Ahead scoort niet. Oh. Oh. Die Ramai zit er net aan. En dat was wel een kans, hoor, voor de linkerspits Oliver Edwardson. Die alleen op de keeper afgaat en die bal erin had moeten tikken. Overigens vlak daarvoor een hele grote kans voor Ajax. En die kans was voor Steven Bergwijn. Maar die tikte de bal ook net naast. Nu zat wel de keeper eraan, anders was die bal erin gegaan. Overigens, ik zei al dat ze aan het zoeken zijn naar een oplossing over Alex Kroes, die directeur die met voorkennis heeft gehandeld. Wat overigens bij wet verboden is, maar dat terzijde. Hij schijnt, ik heb hem zelf nog niet gezien, hier in het stadion aanwezig te zijn. Dat zou heel apart zijn. Hij heeft inderdaad wel een verleden en bij Ajax en bij Go Ahead. Maar dat je in zo'n woelige tijd dan ook je gezicht hier laat zien en mag laten zien, dat vind ik apart. De hoekschop vanaf de rechterkant van diezelfde Oliver Edwardson voor Go Ahead Eagles. We zitten in de 23e minuut. Dan komt die bal bij de eerste paal, wordt half weggewerkt. Kan geschoten worden, gebeurt niet. Want de bal gaat weer terug naar Edwardson. Gespeeld door Bobby Adekanje. Die krijgt hem weer. Op het punt van het strafschopgebied. Bal voor het doel. Wordt doorgekopt en komt dan niet aan. En dan kan er gecounterd worden door Ajax. En gaan ze dat snel doen. Bergwijn zoekt positie. Mika Gods gaat lopen met de bal. Speelt het naar Bergwijn. Bergwijn strafschopgebied binnen. Hakje van Bergwijn naar Linsson. Linsson voor zijn linker. Krijgt hem niet voor. Lekker voor de linker. En dan is het schot van de jonge Mika Gods. Is net iets te slap om de keeper van Go Ahead, Jeffrey de Lange, te verrassen. Overigens Ajax 20,8 jaar gemiddeld oud. De meesten moesten aan hun ouders vragen of ze vanavond het later thuis mochten komen. Balbezit voor Ajax, voor Taylor. Geeft hem aan de... Wie was dat? Dat was Linsson weer. Die de bal schoot op de vuisten van Jeffrey de Lange. Ajax probeert te scoren. Go Ahead was ook dichtbij. En nu gaat Gods weer met de bal aan de linkerkant. Heerlijke voetballer die Belg. Lang geblesseerd geweest. Fijn dat hij weer terug is. Want dat zijn van die spelers waar je graag voor naar het stadion komt. Voor welke club je ook bent. Daar is hij weer in balbezit. Een versnelling naar de achterlijn. Bal voor het doel. Goeie bal. Doelpunt. Doelpunt. Wat een mooie goal, zeg. Wat een schitterende goal van Ajax. En die goal wordt gescoord. Ik denk dat het Linsson is vanaf de rechterkant. Of is het Guy? Anton Guy. Ik denk dat het Anton Guy is. Want die wordt uitgebreid. Wordt die Ja, Anton Guy scoort en hij wordt ook uiteraard enorm gefeliciteerd. Maar die gods, ik zei het al, wat een heerlijke voetballer. Prachtige actie, goede versnelling richting de achterlijn. Zijn voorzet is perfect en wordt dan volley genomen door Anton Guy. En de Deen scoort voor Ajax. Een prachtige goal. 1-0, Ajax leidt tegen Go Ahead. Ik geloof dat de voorspellende waarde van Eddy iets meer waard is dan... Goede timing, hè? Ze hebben netjes gewacht tot mijn single klaar was en toen scoorden ze. Vind ik ook zo tof. Je was mij er een beetje te blij mee, moet je zeggen, met die goal. Nou, weet je, Ajax ziet, moet je zeggen. Er werd net al even opgeschept over die Mika Gos. Maar als je kijkt, die versnelling die hij maakte... waarbij hij voorbij die man kwam in het 16-meter gebied, fantastisch. Echt amazing. Dien zit met enige jaloezie, denk ik, te luisteren... terwijl hij bij RKC tegen Almere zit. Oh, als ik ook maar iets had van die wedstrijd, dan zou ik er zoveel leukers van kunnen mogen genieten vanavond. Want hier is het na 66 minuten nog niet heel erg bijster spannend hoor. 0-0 nog altijd. Ze willen allebei wel hoor. Zowel RKC als Almere. Maar het houdt gewoon allemaal niet over. We zeggen dan zo mooi in Vaktaal, de verdediging, dat is de beste linie van beide ploegen vanavond. Nou, dat blijkt maar wel in die 66 minuten die we nu gespeeld hebben. Want ze komen allebei maar moeilijk doorheen. Ook in de tweede helft. In de eerste 10 minuten van het tweede bedrijf dachten we even dat RKC een doelpunt ging maken. Want die kregen daar vanuit verschillende voorzetten echt wel kansen toe. Maar ook dat bleef uit. En dan denk je na 2 keer wisselen van Almere. Nou, dan krijg je wel iets meer aan Flevolandse zijde in het doelgebied van RKC te zien. Maar dat blijft ook uit. Zo ook nu. De bal is rustig in de voet van Etienne Vazen. Die kijkt dus rustig om zich heen waar hij hem heen kan gaan pasen. Om dan maar even links vooruit te gaan. Ja, richting David Min. De man met de meeste lengte wordt doorgekopt naar Reginald Margaret. Nou, dat is in ieder geval veel meters overbruggen. Nu richting het 16 meter gebied. Daar is hij inmiddels ook in. Probeert een schot te lossen. Dat wordt geblokt. En wordt dan achter in het 16 meter gebied opgevangen door Mats Seuntjes. Seuntjes draait om zijn as heen. Probeert hem dan door te stiften langs Akoyobi. Dat gaat met iets wat geluk goed. Maar er zit toch een Almeers been tussen. En dus kan de ploeg van Alex Pastoor overnemen. Met Stijn Racing in de as van het veld. Die verliest hem daar ook weer van David Min. Gelukkig staan de 11 spelers van Almere City op het veld. En is er iemand die het kan corrigeren. En de bal weer rustig aan Joey Jacobs kan gaan geven. Waardoor Almere City nu even een paar seconden balbezit heeft. En vanuit daar kan doorvoetballen naar het doel van Etienne Vazen. Het zal jullie niet verrassen. Het staat hier nog 0-0. We gaan even een pubquiz doen voor de luisteraars. Wat hebben de volgende nummers met elkaar gemeen? Waar moet ik drukken? Ik heb geen knop. Nee, maar ik zie de Radio 1-app helemaal vol lopen met antwoorden. Je knijpen. Ja, zal ik het maar verkappen? Eddie Zoe is het antwoord. Dat klopt, ja. Eddie. Het was wel leuk om ook terug te horen. Want het zit, je start de vals verlangen van Rutje Kot. En die heb ik eigenlijk zo lang niet meer gehoord. Dus ik zat zelf ook 3 seconden van, wat is dit? Oh, kut, dat ben ik zelf. Weet je wel? Je hebt geschreven. Ja, met Bas Kenners van Bluff. En uiteindelijk was het, kwam Pascal eraan te pas. En Mark Groot-Kormelink, omdat zeg maar een soort van echt rond te krijgen als liedje. We hadden een couplet en een refrein, maar niet een bridge. En we dachten, is dit het wel? Is hij wel af? En in één keer kwam hij erbij. Het was van, oh ja, nu is hij goed. Mm-hmm. En tweede van Romeo en Chips heb ik gedaan met, daar komt hij weer, Gert-Jan van den Berg, die de bijnaam Jay Vandenberg kreeg van Matt Butler. En die andere met Tom Bakker gedaan, Ben Kramer. Ja. Het zijn allemaal echt verschillende nummers. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik kan best veel verschillende dingen schrijven. Maar dit zijn wel co-writings, dus die schrijf je met anderen. En die hebben vaak ook hun eigen invloeden weer. En Jay van den Berg, dat is, nou, Dat is zo'n goede... Ja, dat klinkt bijna oneerbiedig, maar hij is heel goed in copy-paste. Hoort hij ABBA, dan maakt hij ABBA. Hoort hij Benga Boys, dan maakt hij Benga Boys. En hij kan dat gewoon heel goed. En in die tijd met Romeo, toen waren we heel veel naar die boybands aan het luisteren. Weet je, Backstreet Boys, noem maar op. En hij kan dat heel goed neerzetten in sound. Maar ja, goed, je moet wel een liedje schrijven. Ja. Dat is vaak gewoon met gitaar gaan zitten en gaan spelen maar, en zingen. Maar is dat dan op het moment dat je het hoort en het wordt een succes, is natuurlijk dat is altijd cool, denk ik. Is mijn nummer, heb ik geschreven. Ja, maar zeker tof. Is het ergens niet lekker als je toch zelf zingt? Ja, ik ben er ook eigenlijk mee gestopt. Kijk, het ding is, ik merkte als ik een publishing contract, dat was toen bij Polygram, je schreef voor anderen, dan ging ik thuis dus niet meer zelf muziek voor mezelf maken. Dan ging ik na zo'n werkdag, letterlijk even de gitaar in de hoek. En als ik dus niet voor anderen schrijf, of incidenteel liedjes schrijf die misschien bij een andere terechtkomen, dat is nog een ander verhaal. Maar dan vind ik het dus heel leuk om gewoon zelf de hele dag door met muziek bezig te zijn, in mijn hoofd of met een gitaar. En dan krijg ik ook vrij makkelijk een album uit mijn vingers. Ja. Maar als ik voor anderen schrijf, dan wordt het een soort van second plan. En het gekke is, meestal heb je zo'n liedje geschreven. Het wordt opgenomen, het wordt afgemaakt. Romeo heb ik nog gitaarpartijen ingespeeld. En daarna dan, of het nou wel of geen hit wordt, je bent daar niet meer mee bezig. Het is een soort van afgesloten hoofdstuk. Je geeft het weg dan eigenlijk, ja, of niet? Ja. En kunnen ze er dan wel mee als ze willen aan de haal gaan of dingen veranderen? Of blijft dat in principe? Nou, een aantal van die liedjes die zijn ook nog wel eens opnieuw uitgebracht. Ook het liedje Bijna van mij is nog wel een keer door Mai Tai uitgebracht. Dus in Nederland werkt het geloof ik zo dat als een liedje één keer uitgebracht is, dan hoef je helemaal geen aanvraag te doen bij een artiest. Dan mag je dat gewoon coveren. Okay. En een artiest kan dan wel zeggen van, dat heeft Guus Meeuwis ooit gehad met Kedenken, dat iemand verzonnen bla, stoephoer in plaats van hoe. Toen zei Guus, dat wil ik niet. En dan houdt het op. Ja. Maar je kunt het gewoon doen. Terwijl in Amerika moet je daar geloof ik nog wel officieel verzoek voor indienen. Goed, bijna is het natuurlijk gewoon van jou. Ja. Niemand die je wil, niemand die je moet, niemand die met jou meegaat, want jij zit ernaast. Bijna is niet helemaal, je hebt het niet gemaakt. Wow. Waar staat dit nummer voor jou in je carrière? Wat heeft het jou gebracht? Het is een enorm belangrijk kruispunt. Ik was net begonnen bij BNN. We hadden de hit toen gehad met Romeo, Coming Home. Dat was in 97. BNN start in 98. En ik heb geloof ik in 98, 99 dit liedje geschreven. En in 2000 tekende ik een deal om een album uit te brengen waar dit op stond. En dat was heel veel in een hele korte tijd wat allemaal werkte. Dat je denkt, jarenlang naar muziek toegewerkt en één keer pats boom met Romeo de nummer 1 hit. BNN scoorde ook in het begin de pannen van het dak. Toen kwam dit uit. Was ook een soort van een ding gelijk. Dus dat was een hele spannende tijd voor mij. Maar ook eentje waarvan je dan denkt, okay. Welk kruispunt, waar sla ik af? Waar ga ik naartoe? Nou ja, deed je eigenlijk niet. Heb je nooit gedaan. Nou ja, ik heb toen wel, denk ik, meer voor televisie gekozen dan voor muziek. Ook wel omdat het vervolgens 4 of 5 jaar geduurd heeft voordat ik weer een album ging maken. Terwijl nu doe ik dat veel sneller. Ik heb eigenlijk de afgelopen 4 jaar elk jaar wel een album uitgebracht. En dat was toen vanwege de drukte van televisie en veel naar het buitenland. En ja, BNN legde ook wel heel snel een enorme claim op mij toen Bart ziek werd. Dus ik was zoveel tijd eraan kwijt wat ik niet ingecalculeerd. Dat waardoor muziek een beetje bleef liggen en moet bijgezegd worden. En die tijd kon je niet zo makkelijk muziek maken zoals nu qua, ik heb gewoon apparatuur. Overal kan ik opnames maken. En dat is vaak ook van dusdanige kwaliteit dat je het ook bijna gelijk kunt uitbrengen. Ja, sterker nog, je hebt hier alle muziekinstrumenten zelf gedaan. Allemaal zelf gedaan. Straks wel uitgebreid over, maar dat is natuurlijk wel mooi. Maar ook inderdaad qua opname en opnametechnieken. En dat kon toen echt niet. Toen moest je een platendeal scoren en dan was er een budget wat werd neergelegd door een platenmaatschappij waarbij je in een echte studio, zoals de Wisseloord, muziek kon opnemen. Dus dat kostte gewoon tijd en heel veel voorbereiding. En nu, als ik ergens een uurtje heb thuis en ik heb zin, dan ga ik gewoon muziek maken. Lekker, hè? Oh, dat was bij de radio. Als je thuis was, hebben zin om een uurtje radio te maken. Dat kan, dat moet toch te gek zijn? Maar dan luistert er geen hond. Dus volgens mij heeft Felix Meurders heel wat vanuit zijn huiskamer zitten. Dat heet tegenwoordig een podcast. En dan gooi je hem gewoon later online, weet je. Schrijf, nieuws. Schrijf dat even op. Ja. NPO Radio 1. Podcast met een T is dat voor. Iets na 9:30 is het inmiddels. Michel Koenen en het NOS-journaal. De religieuze uitjes van een zorgboerderij in het Gelderse Wekerom waren verwerpelijk, schandelijk en zeer ernstig. Dat is het oordeel van de klachtencommissie Landbouw en Zorg, die beslist over klachten van cliënten van zorgboerderijen. Meerdere kwetsbare kinderen moesten tijdens hun verblijf op de boerderij mee naar genezingsdiensten, melden Omroep Brabant en Omroep Gelderland eerder deze week. Ook hegkauwers moeten worden gecontroleerd op vogelgriep. Dat adviseren deskundigen. Aanleiding is de ontdekking in de VS van het vogelgriepvirus bij koeien en geiten en de besmetting van een mens. Die werd vermoedelijk besmet na contact met koeien. De komst van de nieuwe zwaar beveiligde rechtbank in Lelystad is weer een stap dichterbij. De gemeente en het Rijk hebben een overeenkomst over de voorwaarden, meldt Omroep Flevoland. En hoewel de minister nog officieel akkoord moet geven, is dat volgens de wethouder een formaliteit. En wielrenner Jonas Vingegaard heeft door de massale valpartij in de ronde van het Baskeland een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben overgehouden. De kopman van Visma Leasebike lag na de valpartij minutenlang vrijwel roerloos op de grond, voor die per brancard werd afgevoerd. Langs de lijn en omsteken. Eddie Zoe is onze gast van vanavond vanwege het uitbrengen van zijn album 7. Het zal je niet verbazen, het is ook zijn 7e album. Originele titel, ik trouwens. Ik zie een verband. Ja, je zou het ook bijna zien. Het is er. En ondertussen worden er nog 2 wedstrijden gespeeld op de Nederlandse voetbalvelden. Ajax Go Ahead Eagles, het is 1-0 nog steeds, Andy. Ja, nog steeds 1-0, 34 minuten gespeeld. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Met name voor Ajax moet ik zeggen, want die zijn beter dan Go Ahead. Staat terecht ook met 1-0 voor door de goal van Guy. En Anton Guy, de Deen, die is er eerder dit seizoen een paar keer al in de eerste helft afgehaald. Omdat trainer Van Schip niet tevreden over hem was. Dus dit is wel heel prettig voor deze jongeman. Die ook niet echt als rechtsback speelt. En dat is wel prettig voor hem. Hij is aanvallend gezien veel beter. Nu is er even, wilde ik zeggen, Go Ahead dat eruit gaat. Maar een slechte bal van Edwardson zorgt ervoor dat Ajax kan overnemen. Dat hele jonge Ajax, ik zei het al, gemiddeld 20,8 jaar oud. En dat om 9 uur 's avonds begonnen. Je moet maar durven. Balbezit voor Go Ahead aan de linkerkant. Bal gaat over de achterlijn, maar wel via een Ajax-iet. En dan is er een hoekschop. Nee, geen hoekschop, want de bal ging via Bas Kuipers, zijn oom. André zit op de tribune, de astronaut. En die Bas Kuipers heeft de bal het laatst geraakt. Nee, het was zelfs buitenspel. En dus een vrije trap voor Ajax. We zitten in de 36e minuut. Ajax leidt met 1-0 tegen Go Ahead Eagles door de goal van Guy. Goed, ook even bij Dien kijken. RKC tegen Almere City. Gaat er nog een goal vallen? Almere misschien wel, maar zou RKC tevreden zijn met een 0-0, denk je? Nou, Almere wel, denk ik. RKC niet. Almere nu wel met een schot richting het doel. Dat is heel wat de afgelopen paar minuten. Alvaro Peña schiet tegen de rug van Lutonda aan. Dat betekent een corner voor Almere City. Maar om op je vraag terug te komen, ik denk dat RKC er niet tevreden mee zal zijn. Die komen dan op 24 punten. En dan ben je nog steeds niet helemaal los van Excelsior, dat 22 punten heeft. Dus maar een afstand van 2 punten verschil. En Almere, ik denk dat die, ja, die zouden er wel een handje klap op geven. Die komen dan op 32 punten te staan. Dat betekent een voorsprong van 10 punten op nummer 16 Excelsior. Met dan nog 6 duels te gaan. En dan zul je toch zeggen, dat mag dan niet meer misgaan. Dat kan niet meer misgaan. Een jaar Eredivisie voetbal. Dat kunnen we dan met potlood, met dik potlood, gaan intekenen in Flevoland. En daar lijken dan mooie dingen te gaan gebeuren. Want ze willen het stadion nog gaan uitbreiden. Ze willen onder andere ook nog die selectie natuurlijk verder gaan versterken. Om nog meer richting de subtop van de Eredivisie te gaan kruipen. Dat is het uiteindelijke doel. En dat na een verdienstelijk debuutjaar. Dat sowieso in de Eredivisie. Want met 31 punten uit 27 duels doen ze het op dit moment alle aardigst. Ik kan het allemaal vertellen omdat die corner nog even gaat duren. Want de volgende speler van Almere City is tegen het gras gegaan. Het is me zo even niet duidelijk wie dat daar is. Dat is een invaller nadat Robinet kopduel is aangegaan. Die zit daar in het strafschopgebied. Wordt inmiddels wel overeind geholpen. En dat betekent dat we de corner zo meteen gaan nemen. Met nog 12 minuten aan de officiële speeltijd nog in het vooruitzicht. Dus RKC, dat zal dus echt nog op zoek moeten gaan naar een doelpunt. En het opmerkelijke daarbij is dat ze topscorer Michiel Kramer nog altijd niet gebracht hebben. Daar gaat zo meteen wel verandering in komen. Want hij heeft zijn wedstrijdshirt aangetrokken. En naast Kramer nog 2 aanvallers die aan de zijlijn klaarstaan. Zakaria Bakkali en Filip Stefanovic. Dat zijn 2 vleugelaanvallers en een spits. Goed voor 7 goals allemaal gezamenlijk dit seizoen. 0-0. De corner, die gaat op de paal. Nou, dat hebben we het hoogtepunt van de tweede paal. Almere City, daar komt het dan nota bene vandaan. Die hebben nog bar weinig laten zien in het tweede bedrijf. Gaat het dan uiteindelijk nog een goed vervolg krijgen? Want die bal blijft binnen. Akuyobi dan. En dan wordt hij weggewerkt over de zijlijn. Ingooi voor Almere. 5 meter voor de achterlijn. Maar het gevaar van de ploeg uit Flevoland, dat hebben we. 0-0 de tussenstand. Want scoren, dat lukt ze nog niet. 7, zo heet het album, het nieuwe album van Eddie Zoe, die bij ons te gast is vanavond. 12 Nederlandstalige nummers staan erop. Waarbij opvallend is, het is in het Nederlands. En je hebt dus, wat ik net al voor het nieuws zei, alles zelf ingespeeld. Of zo goed als. Ja, zo goed als. Niet alles hoor. Ik heb dus aan een paar tracks van Laurens Beijen wat toetsenpartijen gedaan heeft. En een drummer, die huur ik eigenlijk altijd in. Ik kan wel percussiedingetjes. Dus er zijn tracks waar eigenlijk de drums bestaat uit cajon en shakers. En een heel arsenaal aan spullen van Latin percussion. Wat je gewoon voor een microfoon kunt houden en kunt spelen. Maar als er echt een drumpartij ingespeeld moet worden, dan huur ik een drummer in. Dan heb ik meestal wel ofwel een soort van een stukje geprogrammeerd van zo moet het klinken, of op een cajon aangegeven, zo wil ik het hebben. Maar dat zijn vaak wel hele goede drummers. Maar je kan dus bijna alles spelen. Ik kan veel zelf spelen, ja. Ja, dus en heb ik op dit album nog niet eens trompet gezet, want dat had er ook nog op gekund. Dat heb ik dan afgelopen het jaar daarvoor op Pricks heb ik een heel album met allemaal trompetthemaatjes gedaan. Wow. Waarop? Op een trompet. Oh, ja, Pricks heet het album. P-R-X-X. Oh, okay. Ja, dat is ook weer een of ander project. Ik dacht dat je vorige twee Engelse nummers, Engelse albums, 5 en 6 zouden hebben. Nee, maar je zou het zeggen, hè? Nee, dat was Easy A-Track en Keep Exploring. Maar ik vind het wel leuk om te wisselen. Als je een liedje schrijft, en Keith Richards heeft het ooit wel eens gezegd, die maakt het helemaal spannend, die zegt altijd van ja, ik doe daar helemaal niks voor. Het is een soort van antenne en ik ontvang iets en dan heb ik een liedje. Maar ik herken daar wel iets in. Ik heb soms wel dat als je met een liedje bezig bent, dat het vanzelf ontvouwt of dat nou Engelstalig of Nederlandstalig wordt. Maar we hadden Billy Dans hier eerder deze week. Ja. En die zei, ik kan op een of andere manier hoor ik wanneer een nummer Nederlands moet zijn of Engels moet zijn. Er zit verschil. Kan jij dat ook uitleggen? Wat dat voor jou het voor mij heeft dat meestal wel te maken met als je een liedje schrijft, dan is je liedje vaak heel ver als je de belangrijkste hoek van een refrein hebt. En als je daar direct 1 of 2 woorden bij hebt, dan weet je gewoon, ja, dit past. En dan moet je daar ook in verder. Er is dus een melodie te bedenken die totaal ongeschikt is voor Engels. Of dat totaal ongeschikt is voor Nederlands. Nou, bijvoorbeeld. Noem maar wat. Ik weet niet of dat zo werkt, maar ik heb het wel geroepen, er zijn liedjes in het Nederlands die zo geworden zijn, omdat Nederlands heeft best veel lettergrepen nodig om iets uit te leggen. Oh, okay. Engels heel weinig. En Italiaans heeft ook een bepaalde sound. Dat is bizar. Maar de liedjes van bijvoorbeeld een Borsato, maar Jeroen van der Boom heeft er ook wel eens gebruik van gemaakt. Frans en Italiaans liedjes, die hebben een bepaald soort verloop wat heel melodisch mooi is. Maar wordt het Nederlands, maar dan hoor je dat het Italiaans is. Ik hoor dat het dan uit Italië komt. Ja. Maar het is wel het ligt wel een beetje vast. En ik ben het met Billy wel eens dat je dat op een of andere manier gewoon heel snel aanvoelt van het moet die kant op. Maar dus dat wordt zit dus Engels. In het muzikale. Dat zit niet. Dus ik zou denken dat zit in het inhoudelijke. Dat zou kunnen hoor. Er zijn misschien ook wel mensen die het gevoel hebben dat het bij een bepaalde intensiteit hoort. Maar ik denk vooral dat het zit in rhythm en metrum. En dat een melodie heeft. Ja, je kunt nu ter plekke een melodie gaan verzinnen. Maar dan moet je meestal gaan zoeken. Die melodie die bestaat uit stukjes. Dus stel eens, ik heb een melodie. Dat is. Dan heb je een aantal lettergrepen. Mm. En dan moet je gaan kijken van wat werkt daar goed op. Nou, als je dan die. Ik ben vannacht bij jou. Dat werkt gewoon heel goed. Ja. Dan heb je gelijk dat te pakken. Terwijl als je minder lettergrepen zou hebben gehad, dan is de neiging al heel snel dat het naar het Engels gaat. I am with you tonight. Ja, maar dat kan. Ja. Ja, fantastisch. Maar die kwam dan even niet bij me op. Bedoel je nu eigenlijk best wel lulverhaal eigenlijk? Nee, ik probeer dat te voelen. Nou, maar ik vind het heel goed dat je dat zo zegt, Jelena. En eigenlijk ook Robert, je zegt het is een lulverhaal. Het is namelijk heel persoonlijk. Maar daarom snap ik wel wat Billy bedoelt. Het is een gevoelskwestie. Ja, het is echt een gevoelskwestie. Ja. En wie weet is het ook zo dat het een dubbeltje op zijn kant is alle kanten op maar kan vallen. Maar je voelt je niet een andere Eddie Zoe als je Engels zingt of Nederlands? Nou, vind ik een hele mooie vraag. Ik heb er ooit met de zanger van Raccoon over gehad. En die zei van in het Engels ga je toch eerder gebruik maken van maniertjes. Anouk heeft dat ook ergens wel gezegd. Anouk zingt in Engels en in het Nederlands. Bart van Raccoon zingt in het Engels en het Nederlands. En als je het in Nederlands toe gaat passen wat je in het Engels doet, dan vind je jezelf heel snel een aansteller. Oh ja. Dus in Nederlands denk je van, oh ja, dit moet ik dus even niet doen. Weet je, ken je Britney Spears die altijd begint met een soort kreuntje? Uh-huh. Nou, als je dat in Nederlands gaat doen, word je knettergek van jezelf. Dat ga je niet doen. Dus maar ik denk dat je in Nederlands eerlijker zingt. En ja, in Nederlands komt het ook altijd wel bij een luisteraar, als je Nederlands bent, direct binnen. Ik kan in het Engels een liedje 20 keer horen, zonder dat van een andere artiest dan. Hè? Zonder dat ik dan gelijk weet, oh, daar gaat het liedje over. Dan denk ik, na 5 keer, 6 keer luisteren, waar gaat het eigenlijk over? Nederlands, lukt je dat niet? Ja. Komt gelijk binnen. Bij slapen gaat het wel, denk ik. Dan hoef je die eerst te horen. Moet je eerst te horen, dan weet je al wat het over gaat. We wilden het laten horen. Ja. slapen met een lach. Want morgen is er weer een dag. Rust maar uit, dat heb je verdiend. Je komt er wel uit in je dromen misschien. Ja, dit doet mij een beetje denken aan... ik ga bij mijn kind van een jaar of 10 aan bed zitten. Ik pak mijn gitaar en ga maar lekker slapen. Ik vind het ook helemaal niet erg als mensen dit een kinderliedje noemen. Want zo voelt het wel een beetje. Zou je het wel voor kunnen, dat, die sfeer heeft het wel een klein. Ja. Is dat de bedoeling ook van dit nummer of niet? Ja, dit is zo'n liedje van de 12, denk ik, die het makkelijkst ontstond. En er is ook heel weinig verder aan toegevoegd. Je hoort de gitaar, je hoort zang. En halverwege komt er een basgitaar bij en heb ik wat percussie gespeeld. Maar dit stond zo snel, zo makkelijk. En dan hoef je er ook niks ingewikkelds mee te doen. En ik denk dat kinderlijke lieve, ik denk dat daar vooral misschien in zit. Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ja, nee, maar het ontstond het dan tijdens het spelen of zo. Voor me dat je zit te tokkelen en dat je denkt, dat is hem. En paf, dan heb je hem in één keer. Ja, bij deze was het inderdaad, soms dan heb je een melodie, dan kan ik onder de douche staan, dan heb ik helemaal geen gitaar in de buurt, maar dan zing ik iets. Dan denk ik, dat is te gek, je moet even zoeken welke akkoorden hierbij passen. Deze is precies andersom geweest. Je zit wat akkoorden te spelen en je denkt, maar dit is mooi. En voordat je bij neurieën, en dan heb je eigenlijk gewoon je... Maar doe je dat onder de douche dan met je telefoon of zo? Want sommigen nemen dat gelijk op. Ja, dat kan. Dat heb ik ook. Moet je eerlijk zeggen dat ik hem er altijd naast heb liggen. Ja? Maar voor mij is het ook wel een soort van rare regel. Kan je dat laten zien? Je hebt natuurlijk deze app, Dictafoon. Nou, die staat helemaal vol met ideetjes. Bijna iedereen die schrijft heeft. Maar weet je wat het stomme is? Bijna alles wat je opneemt als ideetje, gebruik je bijna niet. En alles wat je direct gaat uitwerken, dat komt op je handen. Wel. Wat is de laatste? Wat is de laatste? Zal ik eens even laten horen iets? Kom zo bij de mic. Je niet laten horen. Nee, maar kan hem zo bij... dat is alleen maar... Zit je thuis op de bank of zo? Ja, er staat zelfs bij, ik zat op dat moment Three Body Problem van Netflix te kijken. Dus dat staat en dat er dan. Geeft dan gelijk die weet ik het veel. Ja, dus het is altijd maar net. En dat kan niet simpel zijn zoals dit. Maar het kan ook gewoon eigenlijk al bijna helemaal een liedje zijn. Ja. We gaan eens kijken of er wat spannende momenten te beleven zijn bij Ajax tegen Go Ahead. Andy. 1-0 nog altijd voor Ajax. De voorzet was van Mika Gods, 18 jaar geboren in Leuven. Overgekomen van Jong Genk, veel gespeeld in Jong Ajax. En dit jaar aan het doorbreken bij het grote Ajax. We zitten in de extra tijd, die 1 minuut in totaal bedraagt. En die 1 minuut is voorbij. Gods heeft ook al de paal geraakt. En dat was ook het laatste echte wapenfeit van deze eerste helft. Want scheidsrechter Nachtegaal, en die kan fluiten, die heeft gefloten voor de rust. Het is 1-0, Ajax leidt bij rust tegen Go Ahead Eagles. Ja, Dien, ik vraag me af, heb jij het gevoel dat de RKC alles of niks gaat spelen in die laatste paar minuten om toch die 3 punten nog proberen te pakken? Ik denk het niet. Nee? Ik denk dat een punt ze heiliger is dan 3, of in ieder geval helemaal niks. Want dat zou ze in ieder geval niks verder helpen in de strijd met Excelsior. En dan is elk puntje dat je op dit moment kan meenemen, dat is mooi meegenomen. Ze moeten wel achteruit, want Almere City krijgt een vrije trap op de helft van RKC Waalwijk. Als we richting de 87e minuut kruipen. Bij een tussenstand, volgens mij had ik het nog niet gezegd vanavond, van 0-0 tussen RKC en Almere City. We gaan nog maar eens wisselen. Hier bij Almere City, Kathleen die gaat er vanaf. En dan komt daar een aanvaller voor in de plaats. Dat betekent dat Almere City in ieder geval nog wel zin heeft om iets van een overwinning mee naar huis te nemen. Als je er dan toch bent, hè, doe het dan goed. Almere City met Akuyobi achter de bal. En de lange mannen in het 16 meter gebied van RKC Waalwijk. Dat de tweede helft nog niet heel veel heeft te duchten gehad van de tegenstander vanavond. Inmiddels getrapt. Fase zit daar mis en dan is de doel vrij. Ritmeester van der Kamp dan met de kop al in van de lijn gehaald door Van der Buis. Die bal die hobbelde daar in een tergend langzaam tempo richting de doellijn van Fase. Die helemaal mis zat bij die vrije trap van Akuyobi. Dus leek het niet eens zo heel erg gevaarlijk. Zeker ook omdat er nog 3 man van RKC daar op de doellijn stonden. Om die bal daar weg te halen. Maar het loopt allemaal goed af voor de ploeg uit Waalwijk. Dat wel even onder hoogspanning staat. Want Almere City blijft op de helft van RKC. Met de verre inworp nu van Akuyobi. Die wordt weggehaald door Lelyveld. Doorgekopt door Kramer. Maar niet meegenomen door Cleonice. En dus Almere City weer in de aanval. Met Roemeratu die het duel aan moet gaan. Met ritmeester Van der Kamp. Dat doet die controleur van RKC erg goed, zeg. 2 man van de bal gehouden en nog een vervolg eraan gegeven. Maar dat paasje richting Cleonice, dat is net iets te scherp. En dus Akuyobi die de bal maar zonder ook na te denken een flinke peer geeft over de zijlijn. En dat betekent 88,5 minuut hier op de klok. En de tussenstand nog altijd 0-0. Ja, misschien leuk om dan even naar een liedje te gaan luisteren wat aardig in strijd is volgens mij met het beeld van deze wedstrijd. Okay. Het gaat goed. Het gaat goed. Dus het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat zo goed. Zo ongelofelijk goed. Wanneer schreef je deze? Heel lang geleden. Ik heb alleen... dit was zo'n liedje, die heb ik geschreven. En dat is in het Engels gedaan. En iedere keer als ik het weer opzette, dacht ik van... Ik weet niet waarom, maar ik vind het niet af. En op een bepaald moment heb ik gewoon bedacht... Weet je wat? Ik gooi die Engelse tekst weg. Ik ga hem gewoon eens in het Nederlands doen. En toen kwam dit eruit. En toen heb ik hem ook opnieuw opgenomen met akoestische gitaar. Er zit ook heel weinig in. Heel veel akoestische gitaar ook weer. En ik vond hem helemaal kloppen. Ik vind hem nu heel erg mooi. Maar het grappige is, ik heb die Engelse tekst heb ik wel een beetje vertaald. Dus er zit heel veel Nederlands in van die tijd. Dus het is geschreven rond de tijd van... Van de scheiding. Eigenlijk, ik ben gescheiden. En dan krijg je mensen die kijken naar je. Die ken je van televisie. En die hebben allemaal een oordeel. En ik kreeg continu horen van, gaat goed hè? Met je gaat goed. Te gek op de buis. En hits hier. En dit gaat goed. En dit gaat goed. En ondertussen dacht ik, ja, het is allemaal lekker makkelijk oordelen. Maar you don't know. Ja. Maar qua muziek, hè, vroeg ik me af, is die Engelse versie wat rauwer? Is je stem dan rauwer? Ik heb wel, nou, wat ik net een beetje zei, wat ik er met Bart van Raccoon over heb gehad. En wat Anouk ook wel eens toegeeft, is dat met Engels pas je wat meer trucjes toe. En kan het heel lekker zijn om een beetje te scheuren. Dit wat je net deed. Ja, dat is, kan heel lekker zijn. En voordat je weet, heb je zo'n take erop staan en vind je het gaaf. Maar vraag je jezelf niet zo snel of het eerlijk is. En bij deze, zelfs wat slaap heeft deze ook. Dit is geloof ik 1 of 2 zangtakes. En het was gewoon goed. Ja, maar ook, dan ga je niet meer aanzitten. Ook gezien de achtergrond van dit liedje... Ja. Kan ik me voorstellen dat dit juist mooier is met deze stem en met deze tekst. Gezien de achtergrond van het liedje, dat het eigenlijk mooier tot z'n recht komt. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dit bijvoorbeeld inzingt, je bent echt brak, weet je, dat je een soort van een brekende stem hebt, dat kan ook heel mooi zijn. Maar ik zou dat niet heel snel gaan forceren. Mm. Maar dat kan wel op die manier opgekomen zijn. Als je luistert naar Schone Schijn, dat is echt wel scheuren. Ook omdat die wat hoger is, vanwege dat stukje versnelling en transponeren. Maar dat kan ik ook heel mooi vinden. Alleen ben ik bij Schone Schijn, laat ik het zo stellen, als ik dat live moet doen, dan zou ik de avond voor heel vroeg naar bed gaan. Terwijl als ik Het Gaat Goed live moet doen, dan maakt het geen moer uit. Ja. Kan ik elke dag wel zingen. Ja. Ga je ooit kiezen eigenlijk? Tussen muziek en... Muziek, tv, stem, acteur. Nou, als het niet hoeft niet, maar ik kan me wel voorstellen dat misschien enigszins geforceerd gaat gebeuren. Weet je, ik ben nu 57. Ik kan me wel voorstellen dat televisie een keer stopt. En ik heb ook wel eens een periode gehad dat ik minder televisie maakte. En dan vond ik het ook niet zo erg dat ik niet op de buis was. Ik las ergens een interview, als we minder gaan betalen, dan ga ik wel stoppen. Dan stop ik gelijk mee. Terwijl muziek en kunst, dat maak ik. Heb ik altijd al gemaakt voordat er überhaupt een verdienmodel in zat. Mm. En eigenlijk nu ook, als ik heel eerlijk ben, muziek, daar verdien ik niet zoveel meer mee. Heb ik wel gehad van die tijden, vooral als je schrijft. Maar het is eigenlijk ideaal voor jou. Je hebt je bekendheid van de televisie. Maar ja. En je kan je creatieve ei kan je kwijt in je muziek. Het heeft ook een nadeel, want de bekendheid van televisie zorgt ervoor dat je als muziek maken over het algemeen niet zo serieus genomen wordt. Of dat mensen met een redelijk vooroordeel luisteren. Maar ja, ik zit daar niet zo mee. Heb je wel eens een Forse in je achtertuin gehad? Ik heb wel eens een Forse in mijn achtertuin gehad. Echt waar? Ja, echt waar. Kleintjes ook? Nee, kleintjes niet. Maar wel, we hebben ook dassen nu, waar ik woon. Jij maar ik wil even bij de Forse blijven. Ilse Jonker uit IJmuiden. Ik probeer een bruggetje te maken. Dus uitstekend gelukt, moet ik zeggen. Ilse Jonker uit IJmuiden, goedenavond. Goedenavond. Ja, want u weet hoe het is om niet 1 vors, maar hoeveel zijn het er? Een moedervors met de welpjes. Hoeveel zijn het er in totaal? Nou, het is een moedervors dus en 2 welpjes. Oh. En vertel even de eerste keer dat je ze zag. Dat je we zagen ze vrijdag. Ik zag eerst dat er een vos constant heen en weer liep. Oh. En daar had ik al een tijdje last van. En vrijdagavond kwam mijn man thuis en ik laat zien van nou, daar zit waarschijnlijk een hol. En toen zagen we een klein welpje eruit komen. Prachtig. Vind ik zo mooi. Ik wil bijna op bezoek komen. Ja. En gewoon met z'n allen met een verrekijkertje in de tuin gaan liggen. Die zult veel bezoek krijgen, denk ik. Ja, is er al veel bezoek geweest? Veel, Ja? We hebben veel publiciteit op dit moment. Ja, heel bijzonder. Ja. We wisten zelf niet dat het zo bijzonder was. Maar ja, we hebben een hoop mensen om ons heen nu. Ja. Maar heb je vrije uitkijk naar achteren? Dus ik bedoel, je hoeft niet je tuin in, laat maar zo zeggen. Je kan ze gewoon lekker hun gang laten gaan. Ja, we hebben camera's neergezet. En ik heb een Instagram-pagina aangemaakt voor de vossen. Slim. En zo zijn die vosjes gewoon kunnen lekker rustig hun gang gaan. En wij kunnen gewoon op camera meekijken. Maar je kan live, kunnen wij ook live meekijken? Nu, as we speak? Nee, want ik heb het niet live. Maar zo kundig ben ik nog niet met dat soort dingetjes. Ik zou even via de voordeur dan naar de buurman gaan. En vragen of de buurman dat kan regelen. Dus echt, wordt echt een hit. Ja, dat is een hit. Het wordt echt een hit. Echt een hit. Ja, nou ja, maar serieus. Ik bedoel, wat wilt u er iets aan doen? Of is het gewoon een kwestie van laat maar zitten, want ze doen geen kwaad? Nou, nee. Uiteindelijk gaan ze denk ik wel weg hier. We zijn bezig met de dierenambulance. Ja. Maar ze zijn dus echt nog heel klein. Dus ze moeten wat sterker worden. En ze moeten wat zelfstandiger kunnen worden. En dan worden ze weggevangen hier. Maar heb je er last van dan? Sorry, ik zet er doorheen. Maar heb je er last van dan? In de zin van waar moet ze weg? Ja, ik heb er op zich nog niet veel last van. En het enige is dat ik dacht gewoon nu, ik voel me nu niet vrij genoeg om in de tuin te zitten. Ik vind het zielig. Ik vind dat ze met rust gelaten moeten worden. Ja, dat snap ik wel. En kijk, ik heb niet zo'n hele grote tuin. Je denkt misschien dat ik een hele grote tuin heb, maar ik heb echt maar een heel klein tuintje. Nou ja, het grappige, ik associeer het ook met, dan zou je een lekkere natuurtuin hebben, maar ik zag wat beelden bij, ja, bij het jeugdjournaal. Het is vooral schutting, tegel en wat bloempotten. Ja. Er kan net één voor zijn twee welpen in. Nou ja, precies. Maar niet heel groen. Ik heb de groene zit om me heen. Ik woon er tussen duinen. Dus, maar ik woon gewoon echt in een woonwijk. En allemaal schutting om me heen. Dus het is echt heel gek. Maar wel gaaf, man. Bizar gaaf. Ja, super. Ja, en is het nou bijzonder of niet? Jaap Mulder is roofdierspecialist. Meneer Mulder, goedenavond ook. Ja, goedenavond. Zijn dit gewoon de nieuwe stadsbewoners ook? Nou, in zekere zin wel. Dit komt regelmatig voor. Niet zo ontzettend bovenop een huis, zoals als ik de beelden goed zie, dat hier het geval is. Maar ik zou die, Ilse, ik zou niet die dieren laten wegvangen. Want dan heb je een probleem, want dan moet je er iets mee. Het is heel gebruikelijk dat moedervossen met hun jongen regelmatig verhuizen. En als je ze kwijt wilt, dan is het enige wat je moet doen, is het voor die dieren een beetje onrustig maken, onveilig. En dan vertrekt zo'n moeder met de jongen naar een andere plek binnen haar territorium. Waar lekker gaan barbecuen bijvoorbeeld. Ja, hoe maak je het onrustig? Nou, het is wat Jaap eigenlijk al zegt en wat Ilse zelf aandraagt. Ilse zegt van ik wil eigenlijk niet in mijn tuin gaan zitten. Ik zou nu gewoon pontificaal bloot in mijn tuin gaan zitten. Dan hebben we dat probleem gelijk opgelost. Ja. Met al die camera's. Nee, zo is het, Jaap. Zo is het, Jaap. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen bezig zijn. Maar Ilse, Jaap heeft wel gelijk, hoor. Ik denk inderdaad dat je ze niet moet laten weghalen. Nee. Ik weet het niet, want we hebben een afgesloten tuin. Dus ze kan nu niet met de jonkies weg. Ja. Dus dan moeten we echt heel lang wachten tot de jonkies ook over de schutting heen kunnen springen. Echt niet. Als je ze kwijt wil, ga inderdaad gewoon je tuin gebruiken. Overdag en 's nachts, wat er dan gebeurt, daar heb je niet per se oog op. Ja, met die camera's wel. Maar dan, als die moeder het zat is, dan gaat ze echt met die jongen vertrekken. Ja, ja. En dat moet je echt zelf laten doen. Want het leefgebied van zo'n vos is wel 50 hectare of zo. In zo'n, en daarbinnen heeft zo'n moeder andere plekken, alternatieven voor om met haar jongen heen te gaan. Bij de buren. Dat is altijd zo. Eigenlijk zeg je, Jaap Mulder, waarschijnlijk sta je in de ochtend op en dan zijn ze in één keer weg. Sorry, ik mis dat. Ja, wie weet. Ja, dat ze morgenochtend gewoon in één keer weg zijn, Jaap Mulder, tot slot, kort. Nou, dat zou heel goed kunnen. Een beetje onrust maken en dan vertrekken vanzelf. Ja. Goed, nou, ik vind het een mooi verhaal. Zorg dat het live te zien is, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dankjewel, Ilse Jonker uit IJmuiden en roofdierspecialist Jaap Mulder. De wedstrijd is volgens mij ten einde bij RKC tegen Almere. Dien. 97 minuten en het zit erop, hoor. 0-0 is het geëindigd. En dat, als je met achteraf een beetje terugkijkt, had je misschien al een beetje kunnen zien aankomen. RKC schiet er niet zo heel erg veel mee op. 2 punten nog van Excelsior. En Almere City, dat geeft elkaar bemoedigende schouderklopjes. Komt op 32 punten te staan. En een jaar Eredivisie voetbal voor Almere, dat komt dichter en dichterbij. 0-0 hier in Waalwijk. Goed, Eddie Zoe, je kan hier kiezen wat je leuk vindt. Wat is het volgende waar je niet uit kan kiezen, maar wel moet kiezen? Wat ga je doen? Je hebt nog 10 seconden. Ik maak ook een natuurprogramma, onder andere met Jaap Mulder. Het RTV Utrecht. En Jaap Mulder is de aan zijn roofdierspecialist. En dat zou ik liefst ook gewoon elke dag doen. Ja, keurig gedaan. Precies 10 seconden. Klasse. Radioervaring. Fijn dat je er was. Dankjewel. Zometeen de tweede helft. Ajax Go Ahead Eagles in het laatste uur van Langs de Lijn en Opsteken. Radio 1. Voor mij is het appeltje-eitje. Ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is Ramadan. De mooiste tijd van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim. Want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Suhoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen. Om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Suhoor Stories. Iedere werkdag van 5:30 tot 5:00. En in het weekend van 5:30 tot 6:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Philips waarschuwt voor problemen bij bepaalde modellen van beademingsapparatuur die in ziekenhuizen wordt gebruikt. Door een fout kunnen de apparaten onverwacht stoppen met werken. Volgens de Amerikaanse toezichthouder zijn er zeker 10.000 exemplaren van de machines verkocht. Philips zegt dat ze ook in Nederlandse ziekenhuizen staan. De komst van de nieuwe zwaar beveiligde rechtbank in Lelystad is weer een stap dichterbij. De gemeente en het Rijk hebben een overeenkomst over de voorwaarden, meldde Omroep Flevoland. Hoewel de minister nog officieel akkoord moet geven, is dat volgens de wethouder een formaliteit. En als alles meezit, kan de zwaar beveiligde rechtbank in 2031 in gebruik worden genomen. En die is bedoeld voor strafzaken met een hoog veiligheidsrisico en bij vluchtgevaarlijke verdachten. De verkiezingsnederlaag van D66 was onder meer het gevolg van 6 jaar meeregeren in een rechtsconservatief kabinet en een bedweterige toon. Die conclusie trekt de partij zelf in een analyse. En ook door de chaotische formatie 3 jaar geleden verloor een grote groep kiezers, ook uit de eigen achterban, het vertrouwen in de partij. Van de 4 partijen die in het demissionaire kabinet zitten, verloor D66 het meest. In de analyse staat ook dat door de toenemende weerstand tegen het opgerekte en misbruikte begrip woke, kiezers D66 als te woke zijn gaan zien. Voetbal in de midweekse speelronde van de Eredivisie heeft RKC thuis gelijk gespeeld tegen Almere City en Waalwijk bleef het 0-0. Eerder op de avond speelde Hekkensluiter Volendam met dezelfde cijfers thuis gelijk tegen Feyenoord, de nummer 2 van de Eredivisie. En Volendam hield dit seizoen pas 1 keer eerder de 0. Het weer nog. Vanavond en vannacht bewolkt, maar overwegend droog. De minima die komen vannacht uit rond een graad of 10. Morgen dan zonnige periode en een paar buien bij een graad of 17. Zaterdag veel warmer. In het zuiden kan het dan 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Baarn en Amersfoort Noord, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Papa, wanneer komt Tarzaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Jouw Italië-rondreis? De Jong Intra vakanties. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Robert Meder. We gaan een uurtje langs de lijn en omstreken met in de Eredivisie natuurlijk de strijd om plek 5. Ajax tegen Go Ahead Eagles. Tweede helft begonnen en die Houtkamp. Ja, geen wissels. Aan beide kanten 1-0. Ook niet dus een wisseling in de stand. We zijn nu 4 minuten bezig in de tweede helft. En heel matig Go Ahead in de eerste helft. En in de tweede helft moeten ze het beter gaan doen. Eerder dit seizoen werd het 3-2 in Deventer voor Ajax. Dat was zeer geflatteerd tegen de verhouding in. Nu is de verhouding wel goed, want Ajax leidt terecht met 1-0 tegen Go Ahead. En boswachter Arjen Postma is hier. Hij legt zo uit dat vrouwtjes eenden... dat een laagvliegende eenden, als die in botsing komen met een auto, wat veel gebeurt, Glenn weet er alles van. Arjen Postma gaat uitleggen dat vrouwtjes eenden daar een dubieuze rol bij spelen. Ja, ik ben benieuwd wat de rol van de mannetjes is, maar dat gaan we ook waarschijnlijk straks horen. En 80.000 inwoners van Den Haag willen dat er een straat wordt vernoemd naar de overleden Russische oppositieleider Navalny. En niet zomaar een straat. Dat en meer. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. In de ronde van Baskeland heeft tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard een sleutelbeen en verschillende ribben gebroken. Na een flinke val in een afdaling lag de Deen er slecht bij, vertelt Sebastian Timmermans. Met een nekbrace en er kwam nog zuurstof bij aan te pas. Maar dat zag er inderdaad eng uit. Dus vooral al de mededeling dat hij bij kennis was, was denk ik voor heel veel mensen in de sportwereld een enorme opluchting. En natuurlijk niet in de laatste plaats voor Vingegaard en zijn familie zelf. In diezelfde bocht gingen ook andere toprenners onderuit. Remco Evenepoel brak een sleutelbeen en schouderblad. En Jay Vine heeft een nekwervel en 2 ruggenwervels gebroken. Het is nog niet duidelijk wat Primoz Roglic uiteindelijk aan zijn val heeft overgehouden. En Feyenoord is eerder vanavond bij hekkensluiter FC Volendam blijven steken op 0-0 door het puntverlies. Verlies van Feyenoord groeit de achterstand op koploper PSV naar 9 punten. Ja, over 0-0 gesproken, ook RKC Almere City is in die stand geëindigd. Almere blijft daardoor 12e en RKC blijft staan op de 15e plek. En de geschorste Ajax-directeur Alex Kroes heeft ook de regels van de KNVB overtreden, omdat hij aandelen van Ajax kocht toen hij nog in dienst was van Go Ahead Eagles en AZ. De Voetbalbond gaat de zaak voorleggen aan de licentiecommissie. Volgens Jan-Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, zijn de regels duidelijk. Wij hebben ook zelfs in onze statuten staan dat je van je mag geen aandelen hebben van een collega BVO in Nederland of in Europa. He, dus hebben we, dat hebben denk ik alle clubs een beetje opgenomen. Ja, en hij had dat moeten weten. Tennis dan. Tennisster Arantxa Rus heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de Billie Jean King Cup. Ze geeft de voorkeur aan het spelen van het toernooi in Spanje. De afmelding viel captain Elisa Tamayela van het Nederlandse vrouwenteam Rauw op de dak. De groepduels in die Billie Jean King Cup worden vanaf maandag gespeeld. En Quincy Promes die krijgt voorlopig geen salaris meer van Spartak Moskou, de club waar hij onder contract staat. Promes zit in Dubai in de gevangenis op verzoek van Nederland vanwege zijn veroordeling voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. En de WTA Finals zijn de komende 3 jaar in Saoedi-Arabië. Op de toewijzing van het afsluitende toernooi van het vrouwentennisseizoen was veel kritiek. U zult begrijpen waarom. Dat heeft alles te maken met de mensenrechten in dat land. En dan weer naar Ajax tegen Go Ahead Eagles. Andy, over het algemeen in de afgelopen jaren zou je zeggen voor Ajax weinig aan de hand. Maar dat weet je in deze tijden maar nooit. Hoe doet Go Ahead Eagles het? Nou, ik zei het al, je stelt heel matig. Nu net een 10 seconden geleden, vlak voordat je naar me toe kwam, een aardig schot van Go Ahead. Dat was van Kuipers. Werd wel makkelijk gevangen door Ramai, de keeper van Go Ahead. Maar zolang het maar 1-0 staat... Ja, ik zeg het al, maar 1-0. En een opvliering van bijvoorbeeld Willemson, waar we nog niks van gezien hebben, de IJslander, zou zomaar de gelijkmaker kunnen brengen. Maar Ajax is sterker, speelt leuk met al die jonge jongens, met Gods aan de linkerkant en aan de rechterkant Linsson. En dan centraal in de spits, daar speelt Bergwijn. En ja, Ajax doet goed. Guy heel erg ver naar voren spelend, speelt ook... Een sterke wedstrijd maakt een mooie goal. En Go Ahead heeft dus nog weinig laten zien. Balbezit voor Rensch. Halverwege de helft van Go Ahead. Speelt de bal even terug naar een van die mensen die gewoon goed zijn bij Ajax. Kaplan, dat is een hele fijne voetballer. De Turk die lang geblesseerd is geweest en ook bij Jong Ajax speelde. En dan heeft Gods weer de bal, speelt hem binnendoor. Nee, het was Taylor. En hij probeert een 1-2 aan te gaan met Bergwijn, maar dat lukt niet. Wel de overname van Go Ahead, maar het duurt allemaal zo lang. Het is allemaal breien wat ze doen. En nu is de bal dan wel terechtgekomen bij Willemson die hem inlevert bij Lanzana. Lanzana, bal naar de rechterkant. En dan moet er eindelijk eens een keer wat gaan gebeuren wat betreft de aanval van Go Ahead. Maar dat lukt maar niet. Nu dan, Adekanje, die heeft de bal. Maar hij krijgt hem niet bij een medespeler. En dus kan Ramai hem al makkelijk oppikken. De keeper van Ajax heeft de bal. Ajax leidt ook met 1-0 tegen Go Ahead Eagles. Feyenoord kwam eerder deze avond al in actie. Je zag de achterstand op koploper PSV oplopen naar 9 punten. De regerend landskampioen bleef bij hekkensluiter FC Volendam steken op 0-0. Frank Snoeks vroeg Arne Slot naar een verklaring voor dat gelijkspel. Ik denk dat heel lang gedurende de wedstrijd wij de urgentie niet gevoeld hebben wat er van nodig is om een wedstrijd te winnen. Natuurlijk hebben we best wel kansen gehad, hè? Maar mag het ook als je tegen de nummer laatst volgens mij speelt. Maar veel te weinig, zeker in de eerste helft, voor wat je mag verwachten als de nummer 2 tegen de nummer laatste speelt. Toch ben ik er zeker van dat je dit je spelers wel van tevoren hebt duidelijk gemaakt dat ook dit een belangrijke wedstrijd is, ook gezien je opstelling. Er zijn een paar spelers die staan op scherp. Je hebt straks Ajax, die laat je toch spelen. Steens laat je spelen op kunstgras. Jij neemt die wedstrijd serieus. Ja. Maar die jongens ook wel. In de voorbereiding heb ik daar ook niks van gezien dat ze dat niet serieus namen. Maar ja, dat vergeten we misschien bijna. Maar onze vorige thuiswedstrijd, de thuiswedstrijd tegen Volendam, wonnen we in de 89e minuut. Dit is ook wie wij zijn. We hebben natuurlijk tegen Utrecht een achterstand op een hele goede manier omgebogen. Maar we hebben dit seizoen al vaker wedstrijden gespeeld waarin het voor ons lastig was om er doorheen te spelen. En om de kansen om te zetten in goals. Ja, maar jullie zijn, als je gewoon naar de cijfers kijkt, hè, hebben jullie meer wedstrijden gewonnen dan vorig jaar op dit punt? Meer goals gemaakt dan vorig jaar op dit punt? Toen werd je kampioen. Het is geen slecht jaar. Het is een heel goed jaar zelfs voor Feyenoord. En dan is dit toch moeilijk te begrijpen. Ja, het is gewoon een heel slecht resultaat. Maar voor ons om het een goed jaar te maken, zullen we de komende weken echt nog goede resultaten moeten behalen. Dus een fantastisch jaar wordt het niet, want in een fantastisch jaar word je kampioen. Maar het zal nog een goed jaar kunnen worden. Maar dan moeten we dan wel zorgen dat we een ander Feyenoord laten zien dan vandaag. Maar ja, in het Feyenoord van vandaag heb ik ook nog heel weinig gezien dit jaar. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Want ik vond dit anders dan bijvoorbeeld de thuiswedstrijd tegen Volendam. Want daar voelde ik wel dat er urgentie was, dat die jongens heel graag wouden. Nu duurde het veel te lang voordat voordat ze echt voelden van, hey, we moeten meer doen dan alleen een beetje leuk voetballen hier zo. En ja, toen was er nog te weinig tijd. Aan de slot was dat. Voor Volendam leek de laatste plek en degradatie bijna niet meer te ontlopen. Maar na die 0-0 tegen Feyenoord is het gat met Vitesse geslonken tot 1 punt. Volendam-trainer Regilio Simons probeert dit lichtpuntje te verklaren. Ik weet dat die jongens gewoon heel graag willen. Het zijn jonge jongens, willen heel graag, willen het heel graag voor het thuispubliek laten zien. Brengt ook denk ik wel wat druk met zich mee. Ja, we zijn heel veel bezig om die druk te proberen te temperen, hier en daar. Maar gewoon te doen vertrouwen op de spelwijze en de denkwijze. En vooral veel intensiteit laten zien. En dan gaat het resultaat wel vanzelf komen, ja. Maar dat ze willen, dat geloof ik. Maar dat hebben ze de afgelopen maanden ook gewild natuurlijk. Ja, exact. Maar goed, dan heb je ook nog een bepaalde denkwijze nodig en een speelwijze. En die wordt wel steeds duidelijker nu. Daar worden ze wat vaster in. En dan zie je ook gewoon dat de kansen vanzelf komen. De jongens die ook daarin vrij goed zijn, vrij gedreven zijn, komen ook vaker terug. Die komen terug van blessures. Ja, en dan ga je vanzelf een andere wedstrijd zien. En dan krijg je ook wel dan krijg je bepaalde kansen. En ook zelfs tegen de nog regerend kampioen. Jij zal niet meteen los in je bol zijn, maar dit punt, hè, geeft dat je nou nog weer het vertrouwen, de hoop, de illusie dat er nog een verdere wonder mogelijk is de komende weken? Ja, nee, goed. Iedere stap is een begin van een grote reis. En ook dit punt geeft ons natuurlijk een nieuw perspectief. En we hebben altijd al gezegd, wij winnen wedstrijden of we leren van wedstrijden. En dat is iedere week raak. Dus we zullen zeker stappen maken en blijven maken. En die reis waar jij over praat, hè, die hoeft niet wat jou betreft te eindigen op de heen en weer? Nee, exact niet. Iedere grote reis is een kleine stap. Maar wij willen wel die grote reis blijven maken. Ja, gesprek met Frank Snoeks was dat. En die geldt, iedere stap is het begin van een grote reis. Hij kan zo op een tegeltje. Iets van te bespeuren bij Ajax tegen Go Ahead. Ja, ik weet niet precies wat daar nou echt mee bedoeld wordt. Als ik nou heel eerlijk ben, het klinkt prachtig. Maar als ik kijk naar de zijkant, dan zie ik wel. Ja, dat zou ik zeker doen. Als ik Ajax was. Zeker dit seizoen. 28 komt erin. Dat is Kian Fitz-Jim. Hij komt in het veld bij Ajax. En wie gaat eruit? Helemaal aan de andere kant is dat Guy die eruit gaat. Zo te zien wel. Die heeft een goede wedstrijd gespeeld. En de enige goal gemaakt tot nu toe in deze wedstrijd. Nee, Guy staat er nog in. Nou, zo dadelijk krijg je te horen wie er uit is gegaan bij Ajax. In ieder geval is het zo dat Ajax gewisseld heeft. Er staat nog altijd 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. En dat betekent dat... Is dat Mika Gods die er nu uitgaat? Hij loopt nu achter het doel langs. En hij heeft het goed gedaan hoor, Gods. Want hij gaf de voorzet voor de 1-0 van Guy. In ieder geval staat er die voorsprong voor het zieltogende Ajax. Want dat is het nog altijd aanstaande zondag. Dan komt er een echte hele grote wedstrijd voor ze. De belangrijkste wedstrijd altijd van het seizoen. Terwijl Jim tegen de vlakte gaat en hij een vrije trap meekrijgt. Dan moet Ajax uitspelen tegen Feyenoord. En de vrije trap is dus voor Ajax. Halverwege de helft van Go Ahead Eagles bij die 1-0 stand. En er wordt gevraagd, en dat kan ik me voorstellen, om een rode kaart voor Deil. Omdat Fitz-Jim er vandoor was. En hij zou richting het doel zijn gegaan als hij niet even getackled werd. En dus begon men even te zeuren tegen de scheidsrechter, de heer Nachtegaal. Maar dat heeft verder geen nut, want hij heeft besloten gewoon een vrije trap. Die is al genomen en die vrije trap is terechtgekomen achterin bij Divine Ranch. En Ranch heeft de bal. En dan Mika Gods, die nu een handje krijgt van zijn coach, omdat hij het goed gedaan heeft. Hij is aan de zijkant uitgekomen. De 18-jarige man uit Leuven, waar Ajax nog heel veel plezier van gaat krijgen. Zondag dus Feyenoord-Ajax. Maar nu moet Ajax nog even dat varkentje wassen. Dat Go Ahead Eagles heet. Dat was heel lastig in Deventer. En nu is het iets makkelijker. Maar het is nog altijd maar 1-0 in het voordeel van de Amsterdammers tegen Go Ahead Eagles. De speelsters van het Nederlands elftal beginnen morgen met het uitduel met Italië aan de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar. De Italiaanse voetbalbond koos als locatie niet voor een bekende voetbalstad als Rome, Milaan of Turijn, maar voor het Zuid-Italiaanse stadje Cosenza. De bondscoach Andries Jonker kijkt zijn ogen uit in het klassieke Stadio San Vito. Ja, dit doet denken aan het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een soort van bak met overdekte tribunes aan beide kanten. Tribunes heel ver weg. Catacomben die uitgesleten betonnen trappen hebben, waar waarschijnlijk duizenden voetballers hebben gelopen. Ja, aan de ene kant wel mooi, aan de andere kant niet meer van deze tijd. Ja, dat Olympisch Stadion, hoe mooi het ook is, heeft alleen geen bergen en wijnvelden om zich heen. Nee, hier is natuurlijk wat andere sfeer met het zonnetje en de strak blauwe hemel. Maar dit is Amsterdam ook wel eens hoor. Dat is waar. Je zegt niet meer van deze tijd. Is het dan gek dat jullie hier spelen voor een EK-kwalificatiewedstrijd? Nee, het is een veel groter land dan Nederland. Wij spelen ook in Kerkrade of in Heerenveen. Wij zoeken ook de uithoeken van het land op, voor zover Heerenveen een uithoek is. Om het vrouwenvoetbal ook daar in de kijker te zetten en populairder te maken. En dat doen zij ook. En dus komen ze in orde als Cosenza uit. En ik vind dat ze daartoe het volste recht hebben. Toen we elkaar maandag spraken, zei je, ik ben er bijna uit met de opstelling. Weet je inmiddels welke elf namen je gaat opstellen? Ja, dat weet ik wel. Ja. Wil je vertellen welke elf dat zijn? Nee, dat wil ik niet vertellen. Okay. Nee, want ik heb dat nog niet met de spelers gecommuniceerd. Niet met zoveel woorden. Tussen de regels door wel, maar... Ik zeg dat eerst tegen de speelsters en morgen zien jullie dat dan. Heb je wel een gesprek gehad met je eerste keeper? Of ja, hoort natuurlijk. Die het ook pas morgen? Nee, ik heb met alle keepers gesproken, natuurlijk. En kun je inmiddels bevestigen dat het Lise Kop is die het de komende tijd gaat doen? Vissen. Jij zit op vissen. Nee, ik ga morgen over de opstelling praten. Oké. Okay. Wil je wel wat zeggen over de formatie? Want we hebben de laatste tijd natuurlijk wat vaker gezien dat je van 3-5-2 naar 4-3-3 switchte. Twijfel je tussen die twee? Of heb je getwijfeld? Want je zult er nu uit zijn. Nee, ze zijn beide goede opties in deze wedstrijd. En ja, we weten ook inmiddels wel dat we beide kunnen spelen. Waarbij het weer een beetje meer de vraag is. Omdat er wat anderen gaan beginnen aan de wedstrijd dan normaal gesproken. Hoe gaat het nu? Maar we hebben onze speelwijze in het voorhoofd. En we hebben het alternatief net zo in het voorhoofd. Hoe vind je dat Oranje uit de vorige periode is gekomen, mentaal gezien? Want het kan best een tik zijn geweest na die twee keer verlies. Ja, het garandeert niks, maar ik heb weer 4 dagen de gebruikelijke energie gezien. En dat was in februari niet het geval. Ze konden gewoon niet. Het zat er niet in. De pijp was leeg. En nu, op een of andere manier, is dat weer vol. En spat het er weer af. En ja... Iedereen kan elke dag, iedereen wil elke dag. Het niveau is vrij behoorlijk. Dus ja, dit is hoopgevend. Goed. Meer dan in februari? Veel meer, want toen had ik de eerste dag 8 vraagtekens. Kunnen die wel blijven? Heb ik op een gegeven moment op woensdag 7 jonge oranjespeelsters mee moeten laten doen. Anders konden we 8-7 spelen. En ik wilde 11-11 spelen. En uiteindelijk hadden we de 7 nodig van Jong Oranje. Anders konden we niet eens spelen. Ja. Nou, dat is nu absoluut geen sprake van. Allemaal fit genoeg om te starten aan de wedstrijd. En dat is al een teken dat er veel meer energie is en veel meer fitheid is. Andries Jonker tegen Rivka op het veld. Iets heel anders dan. Mocht je in je auto wel eens in botsing zijn gekomen met een laagvliegende eend, dan is dat natuurlijk schrikken. Ontzettend vervelend. Voor jou, zeker ook voor die eend. Maar het hoeft geen toeval te zijn. Zeker in het voorjaar kan een vrouwtjeseend die ellende wel eens veroorzaakt hebben. Arjan Posma is boswachter. Gaat dat zo meteen uitleggen. Want je bent, Arjan, een enorme fan van eenden. Ja, heb ik begrepen. Eenden zijn enorme, leuke en heel gevarieerde soort vogels. Ja, we zitten vanavond goed in de quiz, hè? We hebben bij Eddie Zoe net ook al gedaan. Luister even mee, welke soorten hoor je hier? Ja. Die laatste is een badeentje. Hey, wat goed. Heel goed. Je hebt er echt verstand van, hoor ik. Nou, was die eerste, die was heel hard aan het kwaken. Ik denk, is dat een krakeentje? En dan jij zegt het hoor. En die tweede, dat leek me gewoon een wilde. Nee, ik heb zelf de antwoorden niet. Maar ik denk, jij bent de kenner. Dus jij, ik ga er blind vanuit dat jij maar dat kan. Maar eenden zijn veel vocaler dan je denkt. Dus die maken veel meer gekke geluiden. En we vinden eenden altijd een beetje koppig. Hè? Maar als je goed naar ze kijkt, dan zitten daar een paar van de allermooiste vogels van Nederland tussen. Met de mooiste kleuren, zeker in deze tijd van het jaar. De koppen van de woerden van de wilde eend, die zijn nou prachtig knalmetallic groen. toen ik getrouwd ben met mijn vrouw, toen is haar trouwjurk gemaakt van eendekop groene ruwe zijde. Serieus? Ja, echt waar. Zo mooi vind ik dat. De snavel van het mannetje Bergeend is nu in deze tijd is de mooiste kleur rood die er is. Zo vol, zo prachtig. Als je een mandarijneentje ziet, dan denk je bijna dat kan gewoon niet echt zijn. Wat is een mandarijneentje? Nou, dat is een eentje uit verre landen. En die werden hier in die van die eendenvijvers gezet. Rijke heren die gingen vroeger graag pronken met stukken uit de wereld om te laten zien hoe wereld ze waren. Zijn dat hier zo'n kuifje, ja, of niet? Ja, ze hebben een kuifje, ze zijn knaloranje, ze hebben prachtige kleuren. En in Engeland deden ze dat met rhododendrons en dat soort dingen. In Nederland is het eigenlijk traditioneel om dat met watervogels te doen. Met zo'n vijver voor de deur. Mm-hmm. En daar horen dus ook van die mandarijneintjes. En die ontsnappen nogal eens. Dus die kun je op gekke plekken opeens tegenkomen. Ze zijn geweldig. Maar, dat zijn met name de kleuren waardoor jij er zo dol op bent. Of? Ja, maar ook de gekke manieren van leven die ze hebben. Want we hebben eenden zoals wilde eenden, dat zijn scharrelaars. Die eten insecten, plantjes, dat soort dingen. Andere eenden zoals kuifeentjes en tafeleentjes, die eten alleen maar schelpdieren. Die duiken ze op van de bodem. Maar we hebben zelfs eenden zoals zaagbekken en nonnetjes. Dat zijn eenden, dat zijn echte roofdieren. Want die gedragen zich als een fuut. En die hebben een lange, dunne snavel met een haakpuntje en kartels in het snaveltje om die vissen goed vast te houden. Dan heb je eenden die op zee leven, eenden die op de Noordpool leven. Eenden zijn echt ongelooflijk gevarieerd. Het zijn echt hele leuke. Hoeveel zijn er eigenlijk? Hoeveel hebben we hier? Hoeveel soorten? Nou, dat weet ik niet, want dat varieert nogal. Okay. Omdat er verschillende eenden zijn die er in de zomer zijn, in het voorjaar, in het najaar. Bijvoorbeeld in de winter dan krijgen we de smiente uit het Hoge Noorden. Dat is een prachtig eendje. De oud-Hollandse naam is fluiteend. En als we het toch over geluiden hebben, die maken dit geluid. En daar komt 60% van in Nederland overwinteren. Dus ik noem het altijd de wintergrutto. Want er zijn de trekvogels, de zomervogels zijn weg. En dan komen die met z'n allen massaal deze kant op. Dus ja, ik vind eenden geweldig. Kijk daar goed naar. En ze hebben ook heel spannend gedrag. Ik heb af en toe het idee dat ze een beetje levensmoe zijn. Dat kan, dat klopt. Zeker als je ze zo voor je auto krijgt. Ja. Kijk, maar zo, dat zijn ze. Hè? Dat zijn ze dan ook echt? Nee. Ze zijn gewoon geil. Ik wou net zeggen. Wat zijn ze? Ze zijn gewoon geil. Ik denk, versta ik het nou goed? Ja. Maar nee, dat is. Kijk, dat vrouwtje heeft een partner. En wij zien vaak in het voorjaar dat dan die eenden gegrepen worden. Dat mannetje wordt weggejaagd, duiken ze er bovenop. En wij noemen dat altijd verkrachting. Maar het blijkt dat het vrouwtje daar veel meer zelf ook achter zit dan dat je zou denken. Vogels die wij monogaam vinden, zoals ganzen en zwanen, die hebben vaak 1 of 2 eieren die zijn van de partner. En alle andere eieren die zijn bevrucht door iemand anders. Dus dan heb je toch een paar eieren van je partner, maar je hebt ondertussen ook je genen met zoveel mogelijk andere partners gemengd. Oh ja. Dus dat is verstandig. Nou blijkt het dat die vrouwtjes eend die andere mannetjes ook opzoekt. En ze ook oproept met kwaken. En dan gaan ze achter eraan, dan jagen ze erop. Maar dat vrouwtje, die wil niet zomaar met iedereen, die gaat ze testen. En die test, wat moet ze weten? Nou, eenden die kunnen heel snel vliegen. En ze vliegen als een soort pijl, vliegen ze erachteraan. Dus dat vrouwtje die gaat weg, die mannetjes erachteraan, en zij gaat een soort hindernisbaan maken. Dus zij vliegt door de struiken heen, zij vliegt langs de bomen, soms tussen de takken door, om het ingewikkeld te maken om haar te kunnen volgen. En dat doet ze dus ook bij auto's. Dus ze vliegt vlak voor de auto's langs. En die mannetjes die erachteraan zitten, ja, die denken alleen maar, die zijn geil, die denken alleen maar neuken, neuken, neuken. Die vliegen, hup, en die worden zo voor die auto gepakt. Ja, dan was hij dus niet goed oplettend. Wow. Is het geen goed genetisch materiaal. Dat is redelijk bitchy dan wel, hè? Er is geen ruimte voor lieve, schattige diertjes in de natuur. Niet echt woke. Die worden altijd onmiddellijk opgegeten. Ja, het is een kwestie van testen. Het is in de natuur namelijk zo, mannetjes moeten zich bewijzen en vrouwtjes moeten kiezen. En dat is bij de mensen ook niet zo anders. Dat is bij eenden ook zo. Ik zit me niet te bedenken. Het is wel knap van die vrouwtjes eend dat ze dan dus blijkbaar hebben geleerd dat die auto onderdeel kan uitmaken van een hindernisbaan. Nou, kijk, als die eend die leeft hier, die is hier geboren. Dus net als dat wij het heel normaal vinden om auto's te zien, zijn die eenden daar ook gewoon mee opgegroeid. Maar dus ze kennen dat verhaal, het gevaar, dus ook van jongs af aan. Juist, want je wordt anders ook de hele tijd omver gereden. Dus ja, daar zit veel meer in dan dat je denkt. Alle dieren maken gebruik van hun omgeving en de middelen die ze daarvoor nodig hebben. En dat doen ze dus op deze manier ook. Ik heb het wel eens een keer gezien dat de eentje, dat die ging er zo, hup, mannetje er ook voor langs. Tweede keer voor de auto, op die polderdijkjes kan je het goed zien. Want dan gaat het vrouwtjes eend gaat iets lager dan de weg vliegen. En opeens schiet ze eroverheen. Echt vlak eroverheen. En toen bij de derde keer, toen was de hartend mannetje inderdaad niet goed opgelet. En was hij toch nog geen goed materiaal. Ja, je krijgt als automobilist echt een rolbehoerte. Tenminste, zeker. En dat heb jij het gehad of niet? Heb jij het niet gehad? Nee. Wel met een duif een keer. Maar dat is, ja, en dan zie je toch dat het grootste roofdier in Nederland is de auto. Als je ziet hoeveel dieren er in het voorjaar altijd doodgereden worden, zat dat wel zonde. Ja. Vind ik dat altijd. Dus maar goed, eigenlijk hoef je dus niet schuldig over te voelen, want dit hoort dus bij het ritueel. Nou ja, ene mannetjes hebben nog meer dingen. De meeste vogels die hebben namelijk geen echte genitaliën zoals wij dat hebben. Die hebben gewoon twee kloakers, twee klieren die ze een beetje tegen elkaar aanwrijven. Maar eenden hebben daadwerkelijk een vagina en een penis. Alleen de penis van een eendeman, dat is een kurkentrekker, dat is een spiraal. En nou is het zo dat de vrouwtjes, die hebben een soort, de mannetjes en de vrouwtjes hebben een soort wapenwedloop. Dus de vagina bij het vrouwtje is ook spiraalvormig, alleen die loopt contra. Dus dat is allemaal, dat het moet allemaal meewerken als het echt goed lukt. En daar hebben de mannetjes dan weer wat anders op. Die hebben een soort explosieve erectie. Dus die penis die kan ook echt in een halve seconde poef, en dan weet hij zich er ook nog wel eens in te wurmen. En nou zeg je allemaal, wat een vervelende mannetjes, maar hij is er maar 3 maanden per jaar, hun penis. Na 3 maanden verschrompelt hij en dan valt hij eraf. Serieus? Ja, dat wist ik allemaal niet. Nu wordt het een naar verhaal, hè, Robert. Ja, nu even verder. Maar maar dan is dat gelukt. Dan komen er kleine eendjes. Ja. En dan heb je een 80 kilometer weg. Ja. En dan denkt vader of moeder, een van de twee, kom, laten we eens oversteken. Met de kleintjes erachteraan. Ja, met de kleintjes erachteraan. Dat is toch ook dat je denkt van, wil je nog leven? Nou, dat klopt. Daarnaast moet je ook niet te gek denken, want de meeste dieren hebben heel veel reservejongen. En wij vinden het heel zielig als we zo'n eendemoeder zien gaan en die heeft 10 pulletjes. De pulletjes is Noord-Hollands voor jonge eendjes. Mm. En de volgende dag heeft ze er nog maar 2. Maar ga je nu zeggen dat we niet moeten remmen als ze oversteken? Zeker wel. Zeker wel, maar we hoeven het voor die ene moeder minder zielig te vinden. Want die ene moeder heeft een beschermende handicap. Die kan namelijk niet zo goed tellen. Die ene moeder kan alleen maar tellen 1, 2 en veel. Dus als ze 3, 5 of 10 jongen heeft, allemaal veel jongen. Dus als ze er dan een kwijtraakt, dan heeft ze daar geen trauma van. Boeien. Hoe weten we dat eigenlijk? Nou, dat is heel makkelijk is dat te tellen. Je kan zien of ze... Ja, maar hoe weet je of ze er een trauma van heeft, dat ze 1, 2 of veel? Nou ja, als ze er 2 overhoudt, die weet ze eigenlijk altijd willen leven te houden. En dan komt het beschermende bij dan komt het beschermende veel meer uit. En zolang het er heel veel zijn. Kijk, wij hebben heel weinig jongen waar we heel veel tijd in stoppen. Maar dat is een uitzondering in de dierenwereld. De meeste dieren hebben heel veel reservejongen die ze er allemaal uit kunnen gooien. En eendjes dus ook. Ja. En met de eend gaat het ook gewoon goed in ons land? Nou, of niet allemaal. Bijvoorbeeld de wilde eend, die we zoveel zien, die gaat flink hard achteruit. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het teruglopende aantal insecten wat we in Nederland hebben. Want de jonge eendjes moeten zelf insecten eten, die moeten ze zelf bij elkaar halen. Maar er zijn ook eendensoorten die wel in de lift zitten. Wat ik zelf een heel leuk eendje vind, dat is het krakeendje. En dat was 30 jaar geleden gewoon een waarneming. Zeg je, hey, leuke krakeendjes. Tegenwoordig is het de tweede eend van Nederland geworden. En beschrijf hem even, het krakeendje. Het is een wat kleiner eendje. Het vrouwtje ziet er gewoon uit als een vrouwtje wilde eend, maar dan kleiner. Dat mannetje, die lijkt ook een beetje bruinig. Maar als je die van dichtbij of in de verrekijker bekijkt, dan wordt het opeens een keurig, prachtig burgermeneertje in een soort oud tweetpak. Met allemaal van die streepjes die erop zitten. Je zou bijna een bolknak in zijn snavel plaatsen. Dat past er keurig bij. En ze hebben ook een heel grappig geluid. Want wij geven vaak de vogelnamen van het geluid wat ze maken. Nou, een mannetje krak eend zegt geen kwak, maar krak. Dus die heeft een wat zwaar geluid. En achter de werkschuur bij mij, iedere winter had ik wel een keer dat ik denk, zitten er nou een paar mannetjes te vissen achter de werkschuur? En dan kijk je en dan lagen er 10 krakeendjes lekker in de luwte met elkaar te kletsen. En dat gaat dan op zo'n zware... En dat klinkt van afstand, klinkt het gewoon als een stelletje mopperende mannetjes. We kunnen nooit meer hetzelfde naar eenden kijken, hè? Nee. Nee, precies. Helemaal niet meer. Nee. Mochten we een leeg eendennest zien, moeten we daar nog medelijden mee hebben? Of tot slot? Ook dat past heel goed. Kijk, dan vind je wel eens een eendennest en dan ligt er 1, 2 of 3 eieren in. Die zijn soms helemaal nat geregend, ze zijn koud. En dan denken we, oh, dat nest is verlaten. Wat zielig. Maar dat is helemaal niet zo. Dit is een werk in uitvoering. Want die moeder die kan net als een kip maar 1 of 2 eieren per dag leggen. Nou, een eendennest is vaak wel 10 eieren. Dus dat duurt zeker een week voordat dat nest vol is. Als zij meteen gaat zitten broeden, dan wordt het eerste jong een week eerder geboren dan het laatste jong. En dat kan niet, want zij moet met die jongen gaan zwemmen. Dus die eieren liggen op de standby-stand. Ze mogen gewoon koud worden, ze liggen gewoon helemaal stil. Pas als het nest vol is en ze gaat erop zitten, dan warmt ze die eieren door. Dan beginnen ze zich te ontwikkelen, gaan ze groeien en daarna mag ze er niet meer vanaf. En het voordeel is dat ze allemaal op hetzelfde uur geboren worden. Dus ja, er zit altijd veel meer achter dan we denken. Die vrouwtjes slim en een beetje sluw. Zeker. Dat is het. En geen domme eend meer zeggen, want dat zijn ze niet. Nee. Dat is wel duidelijk. Dankjewel, Arjan. Arjan Pasma. NPO Radio 1. Het wordt NOS Journaal, Michel Koenen. President Biden heeft premier Netanyahu verteld dat verdere Amerikaanse steun voor Israël afhankelijk is van de stappen die het land neemt om burgers in de Gazastrook te beschermen, staat in een verklaring van het Witte Huis na een telefoongesprek vanavond tussen Netanyahu en Biden. Philips waarschuwt voor problemen bij bepaalde modellen van beademingsapparatuur die in ziekenhuizen wordt gebruikt. Door een fout kunnen de apparaten onverwacht stoppen met werken als ze niet op het lichtnet zijn aangesloten, maar op een accu. Binnenkort komt er een software-update die de problemen moet verhelpen. 90 derde landers mogen voorlopig in Nederland blijven, heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld. Derde landers zijn mensen die uit Oekraïne vluchten voor de oorlog, maar geen Oekraïns paspoort hebben. En de Amerikaan die als eerste een nier van een varken heeft gekregen is 2 weken na de transplantatie weer thuis en heeft geen dialyse meer nodig. Het is de eerste succesvolle transplantatie van een varkensnier en daarmee een medische doorbraak. Langs de lijn en omsteken. Goed, we hadden 3 wedstrijden vandaag nog in deze competitieronde. Volendam Feyenoord 0-0, RKC tegen Almere City bleef 0-0. Ajax, go ahead. Jij hebt in ieder geval een goal gezien, Andy. Ja, gisteren waren er 17 in 3 wedstrijden. Ja. Nu 1. Het is nog altijd die ene die op het scorebord staat voor Ajax. 1-0. De goal van Guy op aangeven van Gods. Ja, en het kan nog altijd ook voor Go Ahead, hoor. Ze hebben geen grote kansen gehad. Het komt ook door het uitstekende spel van Kaplan. Nu Guy met de voorzet. Bal komt niet lekker. Julian Rijkhoff, ingevallen bij Ajax. Kan de bal niet bij een medespeler krijgen. Hij heeft hem eentje dus geraakt. En nu probeert Ajax weer in de aanval te gaan. Via de rechterkant. Weer naar Anton Guy. Guy die een goede wedstrijd speelt. Even naar Rens. Rens kan de bal dan binnendoor spelen. En komt de bal weer terug bij Rens. Nadat hij door Manswerk, die op het middenveld nuttig speelt, om het zo maar te zeggen. Geen echte toprol daar vervult. Maar wel heel nuttig voetbal. Bal aan de linkerkant bij Forbes. Ook ingevallen bij Ajax. Forbes raakt de bal kwijt, maakt de overtreding. En dan mag er een vrije trap genomen gaan worden door Go Ahead. Ik heb nog even gekeken of ik Alex Kroes al ergens zag zitten. Maar nee, wel iemand die heel erg lijkt op Caroline van der Plas. Alleen geen groene schoenen aan had. En dus zal die ook wel genieten van deze wedstrijd. Want die houdt wel van een leuk robbertje voetballen. Balbezit voor Go Ahead. We zitten in de, nog niet slotfase. Nog 11 minuten. Even nog meenemen. Want hier gaat Rijkhoff weg richting het doel. Rijkhoff schiet, maar wordt gestopt. Fitz Jim probeert de bal te schieten, maar ook die gaat er niet in. Bijna 80 minuten gespeeld. Ajax 1, Go Ahead 0. Tijd voor Taylor Swift, neem ik aan. Ja. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat. Boy, king of thieves, weave your little webs of opacity. My panties made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know that cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know. Breathe in my your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen, coming straight home to me. Miljardair is Taylor Swift en Karma. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, nam vanmiddag meer dan 85.000 handtekeningen in ontvangst. En die zijn allemaal verzameld door een vrouw die wil dat er in Den Haag een straat wordt vernoemd naar Alexei Navalny, de Russische oppositieleider die in februari overleed. En die vrouw is Lissa Holman. Goedenavond. Goedenavond. Als het aan jou ligt, komt er dus een Navalny-straat of laan of steeg? Heb je al een straat op het oog? Welke straat het moet worden? Ja? Nou, de straat van de Russische ambassade. Licht provocatief. Ja, zeker weten. Ja, ja, dus je denkt als we het dan doen, dan moeten we het ook maar gewoon goed doen? Ja, dat dacht ik, ja. Ja, en hoe is die reactie dan? Waarom wil je het graag daar? Nou, omdat ik denk dat het Russische regime het liefst de naam van Navalny in de doofpot stopt. En ik dat eigenlijk niet wil. In Nederland niet, maar helemaal in Rusland niet. En als we die straatnaam nou veranderen, wordt dat net een beetje moeilijker. Ja. Er zijn veel mensen die steun betuigen aan jou, hè? 85.442 handtekeningen. Misschien zou dat er inmiddels meer zijn geweest. Had je dat verwacht? Ja, zijn er al meer? Zijn er iets meer. Ik had niet verwacht. Nee, ik had niet verwacht. Ik had wel gehoopt, maar ik had niet verwacht. Het is altijd ook maar net, want slaat het aan? Of gaat het echt inderdaad als een olievlek of een lopend vuurtje? Mm-hmm. Maar dat is gebeurd. Ja, ja. En wat zei Van Zanen, de burgemeester, toen je de petitie overhandigde? Nou, hij had een paar woorden of een soort speech wel voorbereid, waarin het vooral heel erg duidelijk werd dat hij neutraal moest zijn als burgemeester. Ja. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Wel logisch ook, toch? Ja, logisch. Ja, ja hoor. Ja, ik zit dan te denken, ik begrijp dat je zegt van eigenlijk zeg je van we moeten gewoon lef tonen als land. Hè? Maak een Navalny-straat, doe het dan ook nog eens waar de Russische ambassade ligt. Dus misschien gezien de gevoeligheid die er is, zou je dan niet zeggen we doen het op een andere plek. Dat maakt het kansrijker om het ook echt gerealiseerd te krijgen. Ja, maar dan wel hoog inzetten eerst, dacht ik. Oh, dus dit, hier begin je mee en als het dan... Precies, ja. Dat is een plan B eigenlijk. Je hebt een plan B. Ja. Maar als ik dan nu verkondig op de radio dat ik daar ook al tevreden mee zou zijn, dat is eigenlijk niet goed. Nee, maar dat doe je nu wel impliciet een beetje. Maar ik weet het. Ja. Maar goed, het is de gemeenteraad, neem ik aan, die hierover gaat beslissen. Ja, dat klopt. Ja. En hoeveel politieke steun is er? Nou, de grootste partij in de gemeente van Den Haag, die partijleider heeft 2 jaar geleden al dit idee ingebracht. En toen is het eigenlijk afgeketst omdat hij nog leefde, Navalny nog leefde. En dat er vooral veel administratieve rompslomp uit voort zou komen. Nou ja, nu hebben we heel veel handtekeningen en de situatie van Navalny veranderd. Dus probeer ik het op deze manier met heel veel handtekeningen. Ja, en dan kijken of de raad ermee akkoord gaat. Dit soort ideeën en suggesties, want je hebt daar dus veel aandacht mee gecreëerd en veel steun ook mee gecreëerd. Mm. Is dat iets wat door mensen die pro-Russisch zijn of in Rusland zelf ook doordringt? Ja, jawel. Pro-Russisch, dat weet ik niet. Maar mensen die in Rusland wonen of mensen die uit Rusland gevlucht zijn en hier wonen, die weten hier wel van, ja. Mm. En? Hoe reageren zij? Positief. Ja, positief. En die helpen mee met het verspreiden onder de Russische groep mensen die ook eigenlijk tegen Poetin is. Ja, en mensen die voor Poetin zijn, en krijg je daar ook dat reactie van? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Nee. Die houden zich heel stil nu. Ja, die houden zich heel stil, ja. Ja. Hoe groot, Lissa, acht je de kans dat hij er echt gaat komen, die straat? Ja, vind ik echt heel moeilijk te zeggen. Ik denk eigenlijk dat, de gemeente Den Haag niet genoeg moed gaat tonen. Het is wel een beetje pessimistisch. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop het gewoon zo. Ja, het begin van het gesprek is zoveel handtekeningen. Ik had het niet verwacht. Ja. Duizenden, tienduizenden. Ja. 85.653. Ja. Ja, precies. En naarmate het gesprek vordert, ja, wordt het eigenlijk, zeg je eigenlijk, die kans wordt, ik weet eigenlijk niet hoe reëel het is. Ja, klopt. Ja. Ja, maar je moet toch proberen. Ja, ja, dus je blijft daar gewoon positief in staan. Ja, zeker. Zeker, 100%. Ja, en de partij van Richard de Mos heb je in ieder geval achter je, Hart voor Den Haag. Ja. En dat is een grote partij. Precies. Dus nu kijken wat de rest van de raad gaat doen. Ja. Oké, nou, we zijn benieuwd. Lissa Holman was dat. Dankjewel. Goed, eens kijken hoe lang er nog gespeeld wordt in de arena tussen Ajax en Go Ahead Eagles. Andy. 2,5 minuut en ik denk een minuutje of 4 extra tijd. Ja, ik moet zeggen, Ajax speelde zo goed in de eerste helft. Zo leuk, fris, aardig. Tweede helft helemaal weggezakt. En het is met name hier nu ook weer Go Ahead dat in de aanval gaat. En kansen krijgt en kan creëren. Dit schot wordt nog geblokt door Silvano Vos, een van de invallers. En dan is het Stokkers die de bal voor probeert te geven. Maar via Guy gaat de bal over de achterlijn. Levert weer een hoekschop op voor Go Ahead. Wat dat betreft winnen ze Go Ahead. Maar ze staan wel 1-0 achter. Hebben meer hoekschoppen dan Ajax in deze wedstrijd tot nu toe. Maar ja, de Guy en ik voor vroeger op straat. Drie corners penalty. Maar hier in het echte voetbal niet. Aan de zijkant staat Tristan Gooyer klaar om in te vallen voor Ajax. Mijn eerste hoekschop vanaf de rechterkant komt voor het doel. Wordt gekopt en wordt naast gekopt. En daar baalt hij van. En dat is hij. Is dan Joris Kramer die daar vlak in de buurt was. Of is het Willemson? Nee, het was Willemson zelf die vorig jaar nog wist te scoren. En die gaat eruit. Anton Guy, hij krijgt een enorm applaus. Dat is de man die al twee keer zeer vroegtijdig gewisseld werd omdat hij gewoon niet goed deed. Maar nu een prachtige goal maakte. En zelfs dus, en dat vind ik wel knap hoor en leuk van John van Schip. Hij krijgt een applauswissel van de trainer die hem nu ook in de armen sluit aan de zijkant. Tristan Gooyer, ook niet zo'n superman in dit seizoen tot nu toe. Heeft niet echt heel goed gespeeld. Is erin gekomen. Nou, kijken of Go Ahead nog iets kan. We zitten in het begin van de 90ste minuut. En we gaan er zeker nog een minuut of 4 bij krijgen. 1-0 Ajax leidt. Ajax dus op voorsprong. Feyenoord speelde eerder vanavond 0-0 tegen Volendam. En ook in die andere wedstrijd van vanavond werd niet gescoord. RKC Waalwijk en Almere City deelden ook de punten. Bij winst was Almere op die magische grens van 34 punten gekomen. Normaal gesproken is dat genoeg voor handhaving in de Eredivisie. Maar Almere-trainer Alex Pastoor is daar niet mee bezig, zegt hij. Ik snap dat daar steeds aan gerefereerd wordt. Maar het is gewoon niet in elke competitie zo. En het wordt gewoon een item op zich waar iedereen elke dag weer mee geconfronteerd wordt. En ik denk dat het iets is om op te concentreren wat niet zo verstandig is. Ik wil graag al die wedstrijden winnen. Er zijn er nu nog 6. En ik roep het nu al een tijdje. Het is een soort aftelsom geworden. Maar we willen gewoon proberen om ze allemaal te winnen. En natuurlijk is ons doel om in de Eredivisie te blijven. Maar het is niet zo dat we nou alleen maar met dat doel in je hoofd moeten voetballen. Je moet met je opdracht in je hoofd voetballen. Dat is volgens mij veel verstandiger. Ja, omdat er een soort van tevredenheid is, zou je ook kunnen denken van ja, je speelt ook tegen een ploeg die in problemen zit. Misschien moet je wel vol voor de winst gaan en dan ontevreden zijn de afloop. Maar dat proef ik niet. Het gaat zijn gangetje, weer een puntje. Nou, kijk, jij interpreteert het op die manier, maar dat is niet wat ik bedoel. Ik ben jou een klein beetje uit de tent te lokken, hè? Nee, ik bedoel veel meer. We moeten ons tevreden stellen met een punt. Dat kan ook niet anders, want dat schrijven de regels voor. Allebei niet gescoord. Maar tegelijkertijd, je weet ook dat je op achterstand had kunnen komen. In die fase waren wij absoluut de mindere. Dus ik vind wel dat je juist die instelling om per se te willen winnen, die moet je omhoog houden. En of je dan veilig bent of niet, dat doet er niet toe. Een sportman moet, vind ik, altijd alles willen winnen wat er te winnen is. En Alex Pastoor in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeyer. Wat kan Go Ahead Eagles nog tegen Ajax in de arena? 1-0 voor de Amsterdammers, nog een paar minuten. Ja, ze moet opschieten. Nog 3 minuten van de 4 minuten extra tijd zijn er over. Maar wel een vrije trap. Halverwege de helft van Ajax. 1-0. Ajax leidt. Het is broos de voorsprong. Daar komt de bal voor het doel. Wordt weggekopt door wie anders dan Kaplan. De uitblinker als je over 90 minuten kijkt bij Ajax. Geweldig gespeeld centraal achterin. Maar Go Ahead gaat weer in de aanval. En toch zal Ajax niet tevreden zijn. De eerste helft goed. En de tweede helft gewoon een stuk minder. Ze hebben weinig kansen weggegeven. Maar ook weinig kansen gecreëerd. Dan gaat de bal weer naar voren. Richting Stokkers. Daar komt Ramai uit zijn doel. Raakt de bal kwijt. En dan gaat hij erin. Hij gaat erin. Het is de gelijkmaker. En de doelpuntenmaker is Bas Kuipers. Onder het toeziend oog van zijn oom. En Ramai gaat daar verschrikkelijk in de fout. Blijft natuurlijk liggen. Zou ik ook doen als je dat hebt gedaan. En dan zal Maarten Gooseling, de fysio van Ajax, nog wel even het veld op moeten komen. Maar in de hoek van het veld staan heel veel spelers van Go Ahead te juichen. Want ze pakken hier gewoon in die extra tijd een puntje mee. En ik kijk naar André Kuipers, de oom van Bas Kuipers. U weet wel, de man die in de ruimte is geweest, de ruimtevaarder. En die is hier speciaal voor deze Bas Kuipers gekomen vanuit Vijfhuis, als hij daar nog steeds woont. Hij ziet hij dat zijn neefje de gelijkmaker scoort. Maar wat een blunder van Ramai. Die komt eruit. Probeert de bal te vangen, maar en er is geen overtreding bij hoor. Dat weet ik zeker. Er is niks aan de hand. Bas Kuipers scoort de gelijkmaker. Ajax kan alleen nog maar hopen dat de VAR ervoor zorgt dat hij iets heel kleins heeft gezien. Maar ik kan hem haast niet voorstellen. In die extra tijd van de 4 minuten zitten er nu 3 minuten op. We gaan nog wel wat erbij krijgen hoor. Want nog altijd ligt Ramai, de Duits-Kosovaarse keeper, op de grond. Maar we gaan er nog wel 2 minuten bij krijgen. En wat is dit een domper voor Ajax. Want Ajax stond 4 punten voor op Go Ahead. Zou even naar 7 punten gaan. Maar het blijft gewoon 4 punten. En Ajax speelt aanstaande zondag de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Nog altijd Ramai op de grond. Nog altijd Maarten Gooseling erbij. De fysio die ook bij AZ en PSV overigens werkt. Over pikant gesproken. Maar nu dus bij Ajax probeert hij de keeper Ramai overeind te helpen. Maar er wordt gezegd dat hij gewisseld moet worden. En dan kan Roelie eindelijk weer eens in het veld gaan komen. Of komt hij nog overeind? Ik zie Divine Ranch de beweging maken van wisselen. Maar ik zie ook een oorworm. Oh nee, het is John van Schip. Die kijkt als een oorworm. Want het is echt drama voor Ajax. Dit kon er dan ook nog wel bij. Hè? Dan speel je een hele aardige wedstrijd. Sta je met 1-0 voor in de slotfase. Eigenlijk geen enkel probleem. En dan gaat Ramai in de fout. En kan Go Ahead scoren. Nog altijd ligt Ramai op de grond. Hij heeft pijn aan de arm. Aan de linkerarm als ik het goed zie. En dan wordt hij nu half overeind geholpen. Kan de keeper, ja, er is geen keeper. Ik zie Roelie helemaal niet klaarstomen om in het veld te gaan komen. Ik denk dat met name de teleurstelling, die 1-1, die teleurstelling bij Ramai, dat hij zo'n fout maakte, waardoor Ajax toch weer punten verliest, dat heel veel pijn doet. Dat het meer een geestelijke blessure is dan de arm waar hij nu wel aan voelt. Ook de dokter is erbij en die zegt tegen Ramai, gaat het jongen, kun je verder? Nou, hij lijkt te zeggen en aan te geven dat hij wel verder kan. Het is overigens doodstil geworden in het stadion. Want dit hadden ze ook eigenlijk niet verwacht. Ramai staat weer. Kijkt om zich heen. Gooseling gaat even een plakkertje plakken aan de linkerkant van de arm van Ramai. En die meegereisde Go Ahead supporters, die hebben een feest op die tribune. Ik kan me voorstellen, want sinds 1902 bestaat de club. En dit is toch wel een heel groot feest. Vorig jaar werd het ook 1-1 bij Ajax tegen Go Ahead. En toen waren het Klaassen voor Ajax. Och, wat wordt die gemist. En Willemson, die de doelpunten maakte. Nu dus 1-1. En Bas Kuipers kijkt en lacht niet hardop, maar zeer erg van binnen. En dat kan ik me voorstellen. Ramai nog altijd wordt hij geholpen. Ik praat gewoon door, Robert, als je het goed vindt. Even kijken wat er nou precies gebeurde. Stokkers, die gaat de lucht in. Ramai gaat mis. En dan via het bovenbeen van Hato gaat de bal dan het doel in. Ramai komt uit zijn doel. Die wil de bal vangen. Onmogelijk, want Stokkers staat voor zijn neus. Bal komt voor de voeten van Van de doelpuntenmaker van Kuipers. En Kuipers schiet op doel. En dan kan Hato twee dingen doen. Proberen met zijn been, zijn dijbeen de bal tegen te houden. Of met zijn hand de bal tegenhouden. Dan is het een penalty en een rode kaart. Hij kan ook koppen, toch? Nee, dat kon niet meer. Oh. Nee, het was te dichtbij dat er geschoten werd. De bal werd niet hard geschoten, maar daar kon hij echt niet meer bij. Het was de enige reactie die hij kon doen, was met zijn been proberen de bal tegen te houden. Nou, het spel gaat weer verder. We hebben 6,5 minuut van de 4 minuten extra tijd erop zitten. Maar ja, dat heeft ongeveer 3,5 minuut geduurd. Dus gaan we nog 1,5 minuut verder in deze wedstrijd. 1-1. Oi, oi, oi, Ajax toch. Wat zal dit weer hard aankomen, deze klap. In een jaar dat echt dramatisch verloopt. Ook deze week weer. Nou, misschien dan dat Vos nog iets kan. Vos heeft de bal, speelt hem naar buiten. Naar Gooyer. Gooyer, randstrafschopgebied. Raakt de bal totaal verkeerd. En die bal gaat, je hoort hem meteen op de achtergrond. Fluitconcert van de Ajaxide. Omdat ze dit toch niet hadden verwacht en gehoopt. En als Gooyer de bal dan ook nog totaal verkeerd raakt, waardoor de bal over de achterlijn gaat, gaat dit 1-1 worden. Want we zitten in de 8e minuut van de extra tijd. 4 minuten zouden we krijgen. Maar dat blessuregeval van Ramai heeft heel lang geduurd. Nu wordt de bal naar voren geramd door de keeper, de lange van Go Ahead. De bal gaat over de zijlijn. Wie mag er gooien? Go Ahead mag gooien. Via de man van de goal, van de gelijkmaker. En dan kijk ik naar Mark Nachtegaal. Laat hij Bas Kuipers nog gooien? Ja, dat doet hij. Op de middellijn wordt de bal gegooid. En dan gaat René Haken een mooi gelijkspel in Amsterdam halen tegen Ajax. Nachtegaal laat nog altijd doorgaan. En dan kan Stokkers de bal even tegenhouden. Maar dan is de overname daarvan Ajax. Ajax, bal meteen weer kwijt. Zo'n goede eerste helft. En dan in de tweede helft het zo weggeven. Ik ben heel benieuwd naar het commentaar van John van Schip. Dat zullen we gaan horen en lezen, denk ik, op de socials van de NOS als de bal naar voren gaat. En de keeper De Lange uit zijn doel, is ver uit zijn doel. Wordt de bal opgevangen, halverwege de helft, dat nog wel door invaller Rijkhof. Maar dan is het eigenlijk weer, ja, je moet snel spelen, joh. Het publiek is razend, omdat die bal maar bij hem wordt gehouden door Manswerk. Maar hij kon de bal niet kwijt en dan is de bal helemaal achterin. En kijk ik naar de klok, ja, 8,5 minuut van de 4 minuten zitten erop. Heeft hij dan zo lang geduurd, de blessurebehandeling, blijkbaar. Want Nachtegaal laat doorgaan. Balbezit nog steeds voor Ajax. Gooyer aan de rechterkant heeft de bal voor zijn rechtervoet. Speelt hem in de diepte, maar dat is ook geen lekkere bal op Fitz Jim. Heeft de bal wel onder controle. Terug naar Gooyer. Gooyer met de voorzet. Goede voorzet, maar gaat over de kleinste man van het veld heen. Die moest gaan koppen, Forbes. En dan gaat de bal over de achterlijn. Is het afgelopen. Fluitconcert voor de Ajaxide van de Ajax-fans. Maar juichen door de Go Ahead supporters. Want zij zien Go Ahead heel laat in de wedstrijd op 1-1 komen tegen Ajax. De eindstand in de arena. Zo hebben we dus 3 keer gelijkspel vanavond. We gaan nog 1 keer terug naar de zware valpartij in de ronde van Baskeland, waarbij veel favorieten gewond zijn afgevoerd per ambulance. Jonas Vingegaard bleef na die val minutenlang vrijwel roerloos liggen. Zijn ploeggenoot bij Visma Leasebike, Milan Vader, ontfermde zich over zijn kopman, omdat hij zelf de valpartij wist te ontwijken. Ik was gelukkig een klein stukje naar achteren zak. Ik weet niet of het een onderbuikgevoel was, maar ik kwam naar de bocht om. Ik zag iedereen liggen, inclusief Jonas. Geen idee. Ik had het er even moeilijk mee, moet ik zeggen. Ik hoop gewoon dat hij oké is. Inclusief al die andere jongens. Want wat ik daar zag was niet heel lekker. Je was een van de eersten om daar te stoppen, hè? Ja, zeker. Goh, dat was maar één ding waar ik aan dacht. Als omdraaien, kijken hoe het met Jonas gaat. Ja, ik kan er nu niks over zeggen. We weten dat hij bij bewustzijn is en dat het oké gaat. Ja, inmiddels weten we sleutelbenen, meerdere ribben gebroken. Quinten Hermans, Belgische renner, ging ook onderuit, raakte niet gewond. Maar tegen VTM vertelde hij dat hij de verwondingen van zijn collega's ook niet wilde zien. Ja, ik probeer dan zo weinig mogelijk rond mij te kijken. Er zijn mensen van een ambulance en die hun werk kunnen doen op dat moment. Ik probeer er zelf niet hard naar te kijken, want ik heb al genoeg valpartijen gezien, jammer genoeg. En dat is nooit fijn. Het was een gevaarlijke bocht eigenlijk, Quinten, want wij hadden er eigenlijk weinig zicht op. Ja, ik denk dat we gewoon... ik kwam niet van vooraan, maar ik denk dat ze een klein beetje fout inschatten. En er lagen veel hobbels in het begin van een bocht. Ik denk dat ze een beetje schrokken om op die hobbels te remmen eigenlijk. En dat ze daar een beetje een remmoment verloren en dan de bocht toch iets